الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی کم پڑے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت فرما لیجئے میں اعتکاف سے ہوں, آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. چاہے اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار اب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1437 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج نویں یعنی نائنتھ شب ہے. چاند رات سے عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا تسلسل ہے اور مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ بھی جاری ہے. او بی وین کے ذریعے بھی بعض مقامات پر کثیر عاشقان میلاد جمع ہو کر مدنی مذاکرہ سنتے ہیں. یہ دو مقامات ہیں. نمبر ایک ٹھٹھا صادق آباد ضلع خانے وال پنجاب پاکستان اور موچ ضلع میاں والی موچ یا موچ ضلع میاں والی پنجاب پاکستان پاک حسنی کابینہ سردار آباد. کون کون سی جگہ پٹی لگوا دیجیے دیکھ نظر تو آ رہا ہے. آئیے ٹھٹھا سازی وال ضلع کانے وال پنجاب پاکستان پاک سلیمانی کابینہ. ایک ٹھٹھا شریف ہمارے یہاں باب الاسلام میں بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میں صادق آباد کے ٹھٹھا اور موچ یا موچ ضلع میاں والی ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور ربیع الاول شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ 25 دسمبر کی بھی چھٹی ہے عید کی بھی چھٹی ہے تو اس لیے وہ مہربانی کر کے 11, 12, 13 ربیع الاول شریف کہ ان میں دو تو چھٹیاں سرکاری موجود ہیں تو کوئی ایک دن آگے پیچھے کر کے مہربانی کر کے کوئی دھوم دھام سے مدنی قافلوں کا مدنی جال بچھا دیجئے انشاءاللہ. اور یہ باب المدینہ والے بھی اور آج کشمیر والے آنے والے تھے, ہو سکتا تشریف لا چکے ہوں. تشریف لائیں کشمیر والے ماشاءاللہ مرحبا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولانا یاس قاضی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مسجد نبوی شریف میں چند مشہور ستون ہیں جن میں استوانہ حنانہ، استوانہ عائشہ، استوانہ توبہ، استوانہ السریر، استوانہ الحرس، استوانہ وفود، استوانہ جبرائیل، استوانہ تہجد ہیں. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ان ستونوں کو دیے گئے ناموں کی کیا وجہ ہے اور کیا خصوصیات ہیں؟ براہ کرم جواب عطا فرما دیجیے. یہ ساری تفصیلات عاشقان رسول کی 130 حکایات میں موجود ہیں، اس میں بھی اجمالاً ذکر ہے، ورنہ وہ مختلف احادیث میں اس کا کافی تذکرہ ہے. تو ان میں سے جیسے کہ میں دو ایک کا عرض کر دیتا ہوں. ایک تو استوانہ تہجد جو اب حجرہ مقصورہ کے اندر غالباً چلا گیا ہے، اب اس کی زیارت نہیں ہوتی، وہ جگہ بنایا گیا ہے کہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تہجد ادا کرتے تھے. استوانہ توبہ یا استوانہ ابو لبابہ بھی کہتے، یہ ایک صحابی تھے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کسی وجہ سے غزوہ میں جانے سے رہ گئے تھے یا قصدن رہے تھے، تو بہرحال یہ کہ وہ توبہ کی خاطر انہوں نے اس ستون سے اپنے آپ کو باندھا تھا اور یاد پڑتا 15 دن تک وہ بندھے رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی، ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت آئی، تو انہوں نے اپنے آپ کو کھلوایا، خود ہی باندھ دیا تھا. اور بس وہ ایک صحابی تھے اور اللہ کے مقبول بندے تھے. نعوذ باللہ ان پر جو تنقید کرتا ہو ان پر نہیں کرتا، اپنی تقدیر پر تنقید کرتا ہے. جو بھی صحابی پر تنقید کرتا ہے وہ اپنی قسمت پر تنقید کرتا ہے کہ اس کی قسمت اتنی پھوٹی کیوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پانے والے خوش نصیب مسلمانوں پر تنقید کرتا ہے، اس کی قسمت پھوٹی ہوئی ہے تنقید کرنے والے کی. تو یہ ان کی شان تھی. انہوں نے اس طرح توبہ کی کہ میں جب تک اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے آزاد نہیں فرمائیں گے. البتہ نمازوں کے لیے آپ اپنے آپ کو کھلواتے تھے، نمازوں کے لیے کھلواتے تھے، ہوائی جو ضروری یا جیسے استنجا وغیرہ کے لیے بھی کھلواتے تھے. اس کے علاوہ تو اپنے آپ کو باندھے رہتے تھے ستون کے ساتھ. تو وہ جگہ ستون توبہ اور ستون ابو لبابہ کہلاتی ہے. اس طرح ستون حنانہ اس کا تو قصہ مشہور ہے، یہاں بھی کئی بار بیان ہوا ہے. اور بھی ستونوں کی اس طرح مختلف تعریفات ہیں. ستون استوانۃ الحرس وہ وہاں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت وہاں اپنی حفاظت کے لیے، سرکار کی حفاظت کروانے کے لیے حاضر رہتے تھے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک اور عالی شان مکان میں تشریف فرما ہوتے تھے. تو بہرحال یہ کہ وہ سیکورٹی جس کو آج کل ہم کہتے ہیں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اتنی سیکورٹی کیوں لگائی ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان پہرا دیتے تھے. اور بعد میں جب وہ امن ہو گیا اور حکم قرآنی بھی نازل ہو گیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو اب وہ پہرا اٹھا لیا گیا کہ اس کی ضرورت نہ رہی. تو اس مقام کو استوانۃ الحرس کہتے ہیں، ستون حرس، حرس معنی پہرا. پہرا یہ انگلش میں تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. خیر، تو اسی طرح اور استوانے سب کی کچھ نہ کچھ تاریخ ہے. تو اہل عشق و محبت جو ہیں یہ ہر ستون کے پاس کوشش کر کے وہ نوافل ادا کرتے ہیں، کرنے چاہیے، اچھی بات ہے. اور یہ تقریباً تمام ستون جو ہے وہ جنت کی کیاری میں ہے نا، سبھی ستون مبارک جو ہے. تہجد والا تو اندر میں مکان علی شان وہ حجرہ مقصورہ کے اندر ہے. تو سنہری جالیاں چبوترا وہ اصحاب صفا کا اس کے سامنے ہے وہ, اور ہے میرا خیال اندر اب زیارت نہیں ہوتی, زیارت نہیں ہوتی اس کی. ہاں یہ کہ یہ غالباً جنت کی کیاری کے باہر آئے گا کیونکہ وہ ممبر منور مکان عالی شان کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے, جس کو عوام ریاض الجنہ کہتے ہیں, ہے روضۃ الجنہ درست جو ہے ریاض الجنہ ٹھیک ہے کہتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ مقدس زیارتیں نصیب فرمائے. 130 حکایات عاشقان رسول کی, 130 حکایات ایک چھوٹی سی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, اس کو ضرور مطالعے میں لائیں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ, اور عشق رسول میں آپ کو رونا آ جائے گا اور ایک دم دل بے قرار ہوگا کہ بس میں بھی اب اڑ کر مدینے چلے جاؤں. کاش صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سیدنا شیخ عبد القادر دیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا, لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت ضرور تھی. اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر عز و جل کی بارگاہ سے ندا آئی, اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے محبت تھی, پس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی. سبحان اللہ. اور چونکہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے بہت زیادہ محبت تھی, اس کی برکت سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین, مختلف ممالک مختلف شہروں اور کشمیر سے آنے والے عاشقان رسول, اسی طرح اوبی وین پہ ٹھٹا صادق آباد ضلع خانے وال پاک سلیمانی کابینہ میں موجود کثیر عاشقان رسول, اور ضلع میاں والی پنجاب پاک حسنی کابینہ میں موجود عاشقان رسول, آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں, امیر اہل سنت کے مرید ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. کشمیر کے اسلامی بھائیوں کی آمد ابھی نہیں ہوئی ہے, یہ پیغام ملا ہے, انشاءاللہ وہ کل آئیں گے. جزاک اللہ خیر. ایوں ہاتھ نہیں اٹھے نا, ایک دو ہاتھ اٹھے تو یہ اتفاق تھے کشمیر والے ہوں گے یہاں, باقی وہ انشاءاللہ قافلہ یا کچھ آ چکے ہوں گے, تھوڑے بہت مزید آنے باقی ہوں گے. جی ایک راستے میں ان کا میرا خیال 36 گھنٹے کا راستہ ہے شاید. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کے آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. پیارے مرشدی میرا نام نمونہ تاریہ ہے. سکتی ہیں پردے کی رعایت کے ساتھ, اور اگر نعت شریف پڑھیں اسلامی بہنیں تو ان کو یہ احتیاط کرنی ہوگی, اسپیکر پہ تو پڑھنا ہی نہیں ہے اسلامی بہنوں کو, بغیر اسپیکر کے بھی پڑھنی ہے تو کسی بیچ والا کمرہ ہو, مکان بڑا ہو اس کا بیچ کا کمرہ ہو, یہ نہیں کہ وہ کھلے صحن میں پڑھیں اور باہر آواز جاتی ہو. تو کسی طرح بھی نامحرم تک اسلامی بہن کی آواز نہ جائے. اسلامی بہنیں کورس میں نعت نہ پڑھیں. کورس میں جب مل کے پڑھتے ہیں نا, جیسے مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں مل کے سب, تو یہ اسلامی بہنوں کی آوازیں پھر باہر جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو باہر آ دیئے کہ اسلامی بہنیں بے شک نعتیں پڑھیں, آقا ان کے بھی ہیں سب کے ہیں, یہ بھی نعت شریف پڑھیں, مگر یہ آواز باہر نہیں جانی چاہیے, غیر مرد تک نہ جانی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالی یہ مدنی منی میمونہ تاریہ کو بھی مبلغہ بنائے. یہ بہت چھوٹی سی مدنی منی ہے اور سلام کتنا اس نے رٹا ہے, وہ بڑا اچھا رٹا ہے, اور سوال بھی انہوں نے اس نے جو کیا مدنی منی نے وہ بڑا صاف تھا. ماشاء اللہ بارک اللہ, اللہ نظر بد سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سرفراز احمد اتاری ہے. شیخ طریقہ ضرورت کے بارگاہ میرا یہ سوال ہے کہ قرآن شریف میں کوئی صحابہ کا نام ہے یا نہیں؟ زید بن حارثہ, مگر وہ صرف زید ہے نا. ہاں حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام قرآن کریم میں موجود, اور ہیں وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. سورۃ الاحزاب میں جو کہ 22 پارے میں ہے، اس میں حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام موجود ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ان کا تذکرہ ہے۔ ان قرآن کریم میں صرف لفظ زید ہے اور مراد یہی صحابی ہیں اس سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الرشید قادری، مغری گوٹ سوئی بلوچستان سے میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت صاحب سے میرا سوال ہے کہ جماعت ثانی کے لیے تکبیر کہنا ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ تکبیر کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن تکبیر کہہ لیں تو اچھا ہے۔ اقامت جس کو بولتے ہیں، تو جس میں قد اقامت الصلاہ بھی آتا ہے، تو کہہ سکتے ہیں، اچھی بات ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ تاکید تناری جو ان میں آئے اذان کے بعد، جماعت اولا میں جو اقامت کہی جاتی ہے اتنی تاکید شد نہیں ہے اس میں، دوسری ثانی میں۔ میرا جواب درست ہے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ان میں سوال کیوں جواب کیوں بھی تو بھولی ہوئے ہیں، آج کیوں سوال کروں یہ بھی انہیں کا چوان ہو نگران سوال بھولی ہوئے ہیں۔ جی یہ مدنی چینل پہ نہیں چلا، ویسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لوگ چلا دیا کریں۔ کچھ اور ترکیب دی دی، انشاءاللہ میں آپ سے سوالات کروں گا تین، مگر ابھی نہیں، 10:30 انشاءاللہ۔ پھر ان کو مدنی تحائف، مدنی تحائف ہم مدنی بولتے ہیں، وہ مدینہ شریف سے آئے ہوئے نہیں ہوں گے، آج تحائف پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اب ہم نے سوچ کے یہ طے کیا تھا کہ یہ جو ناظرین کے لیے سوال ہے نا، یہ نگران شورا یہ سوال بیان کریں گے جب یہ بیان فرماتے ہیں اس وقت، اور پھر یہ اس پہ اسکرین پہ چلے گا، اور میرے یعنی یہاں پہنچنے تک یا مدنی مذاکرہ شروع ہونے تک جو جتنے درست جوابات آ گئے تو ان کو مطلب شامل ہے اس میں کریں گے، اس میں ڈرا قرا اندازی میں شامل کریں گے، تاکہ وہ مدنی مذاکرے کے دوران وہ ان کی بھاگم بھاگ نہ ہو معلومات کے لیے، کہ اس سے بھی محروم رہ جائیں گے۔ اور نگران شورا اپنی حکمت عملی سے اپنا بیان کر کرا کے وہ ترکیب سے یہ دیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ مدینہ، جی جی بابا، وہ یہی جو آپ نے ابھی وضاحت فرمائی نا، کل کا جو جواب آیا ہوگا وہ انشاءاللہ ہم مدنی مذاکرے کے اختتام پر جو جواب جتنے آئے ہوئے ہوں گے صحیح جواب ان کی قرآن اندازی ہو جائے گی، اور جو 12 شروع میں صحیح جواب آئے ہوں گے ان کے نام کے اعلان ہو جائیں گے، اور ان میں سے جو قرآن اندازی میں جو نام نکلے گا صحیح جنہوں نے جواب دیا ہوگا ان کے لیے ہم چیک کا اعلان کر دیں گے۔ سارے صحیح جواب میں سے ایک کرنا نا، سارے صحیح جواب، جتنے سارے صحیح جواب ہوں گے ان میں سے قرآن اندازی ہوگی، اور جو ابتدان 12 نام آئے ہوں گے صحیح والے ان 12 کے نام اعلان کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کل سے انشاءاللہ بیان جب ہوگا نا تو آپ کی آمد سے قبل ہم پٹی بھی چلا دیں گے آج کا سوال، اور میں انشاءاللہ سوال دے دوں گا، اور آپ کا بیان شروع ہونے سے پہلے پہلے جن کے جوابات آ جائیں گے ہم صرف انہی کو لیں گے۔ تو آج تو ان کو سوال دینا نہیں ہے, کل ہی آپ دیں گے. جی کل سے دینا, کل دے دیا تھا نا آج کے لیے. جی وہ دے دیا, باقی رکھا, اسی کا جواب ہم آج دیں گے انشاءاللہ. اور یہ خواہش ہے کہ ہر ہفتے کو یہ ہمارا سلسلہ اللہ کرے جاری رہے. آپ نے ارشاد فرما دیا تھا, میں نظام دے دیا پاپا, ہر ہفتے جاری رہے. بلکہ جب جب مدنی مذاکرے ہو نا, تین تین روزہ تربیتی اجتماع, ابھی بابا 11 کے 11 مدنی مذاکرے, 11 میں بھی ہوگا انشاءاللہ. تو اب اس سے یہ کہ معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور کسی طرح بھی مسلمانوں کا عاشقان رسول کا رجحان جو ہے یہ دینی معلومات کی طرف آگے بڑھے. مدنی چینل دیکھیں گے تو ان کو معلومات بڑھے گی, ورنہ ہم کو کوئی یہ تو نہیں کہ ایڈ بڑھ جائیں گی یا ہماری مطلب واہ واہ زیادہ ہو جائے گی. اللہ کے دین کی تبلیغ مقصود ہے, نیکی کی دعوت مقصود ہے. ایک ایک کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت ویسے ہی دیتے رہے دن رات, جب جب جس کو موقع ملے مدنی چینل دیکھیں کہ یہ بولتی کتاب ہے. آپ یعنی کہ جو کئی کتابیں کھول کر ڈھونڈیں جو باتیں, وہ آپ کو انشاءاللہ منٹوں میں مل جائیں گی. تو اس مدنی الیکٹرونکس مبلغ کا داخلہ ہر گھر میں جاری فرما دیں. یعنی مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینا بھی یہ نیکی کی دعوت ہے, کار ثواب ہے. کیونکہ اس میں اور کچھ ہے نہیں نا, یہ تو ہے نہیں کہ بے پردہ عورتیں دکھاتے ہیں ہم لوگ معاذ اللہ, یا میوزک سناتے ہیں یا ڈانس دکھاتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس میں بس وہ مسجد اور تحریک کا ہی ایک رنگ ہے کہ ہمارا بچہ بچہ نمازی بن جائے. ابا یہ سوال کا سلسلہ جو آپ نے شروع کیا نا, اس پر مجھے کل جیسے آپ نے فرمایا نا کہ کل آپ نے لیٹ بتایا آخر میں کہ چلو آپ کو پورا دن دیا, لیکن مدنی مذاکرے کی ابتدا میں ہی مجھے ایک کا پتا چلا کہ وہ قلم و کاغذ لے کر بیٹھے ہوئے تھے آپ کی آمد سے پہلے ہی, کہ دیکھیں امیر سنت کیا سوال کرتے ہیں تاکہ میں جلدی سوال سن کے جلدی جواب دوں اور میرا جواب جلدی پہنچ جائے. تو یہ ایک دلچسپی تو ہے نا, وہ دلچسپی ہے کہ تاکہ شروع سے ہمارے مدری مذاکرے میں بھی شامل لیں گے انشاءاللہ. اور ابھی آپ نے فرما دیا کہ آخری میں ان کا اعلان ہوگا, تو اتنا گیپ یہ کر لیں گے, ہو سکتا ہے بیچ میں اعلان کر دوں, آپ کی نافرمانی کروں. مرضی آپ کی, ہاں ہاں, دیکھو نا یہ الحکمت اور دالت المؤمن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ خزانہ ہے. یہ فلمیں ڈرامے دکھانے میں حکمتیں نہیں کرنی پڑتی ہوں گی, یہ خود ہی شروع سے آ جاتے ہوں گے اور سانس روک کر دیکھتے ہوں گے, لیکن اللہ کا دین ان کو بتانے کے لیے ان کے ساتھ وہ ترکیبیں کرنی پڑتی ہیں کہ یار آپ کی مہربانی ہوگی, آپ مہربانی کر کے اللہ کا دین سیکھ لو, نیکی کی دعوت ہماری قبول کر لو. یعنی کیسا دور آ گیا ہے نازک, یہ ایک رونگ نمبر میں نے لگا دیا ہے. اللہ, وہ مدنی منی نے سوال کیا کہ اسلامی بہنیں بڑی رات کو مل کر عبادت کر سکتی ہیں نہیں, وہ چالاکی سے ترکیب بنوا لی ان لوگوں نے, میں مجھے توجہ نہیں تھی, اگر میں صلح فتح تو ہوگا بھول گیا ہوں گا. تو ابھی حاجی امین نے کہ اسلامی بہنوں کو رات میں جمع ہو کر اجتماع کرنے کا تنظیمی طور پر منع کیا جاتا ہے. لبیک, چلے گا وہی جو مرکزی مسجد شورا نے اعلان کیا ہے. میں بولے بول دوں کبھی بھی مرکزی مسجد شورا کے طریقہ کار سے کوئی بات میری مطلب متصادم ہو, ٹکراتی ہو, تو اس کو رد کر دیا جائے اور مرکزی مسجد شورا ہی کی بات مانی جائے. تو وہ جو میں نے کہا کہ مل کر یوں کریں یوں کریں, تو وہ جب بھی کریں یوں, جیسے مل کر کرتی تو ہے نا, ناتے اور پڑھتی تو ہے, تو سارا سال تو ان پر پابندی نہیں ہے, تو وہی کرنا ہے. لیکن بڑی رات جمع ہو کر یہ کام نہیں کرنا ہے, کیونکہ آپ کو تنظیمی طور پر اس کی اسلامی بہنوں کو اجازت نہیں ہے. وہ جو میں نے پہلے جو جواب دیا, وہ اگر آپ لوگ مدنی چینل والے اس کی ایڈیٹنگ بھول گئے نا, تو یہ چلتا رہے گا. یہ کل صبح نشر مقرر میں بھی نہیں چلنا چاہیے انشاءاللہ. جزاک اللہ. یہ اسلامی بہنوں کی اسپیکر کے حوالے سے جو امبیل سنت نے وضاحت فرمائی نا, میری مدنی التجا ہے ایک بار پھر تمام اسلامی بہنوں سے کہ برائے کرم اس مدنی پھول کو بالکل پابندی کریں اس کی, اور تمام دنیا بھر کی اسلامی بہنیں اپنی مجلس سے مشاورت جو ہے, عالمی مجلس سے مشاورت جو اسلامی بہنوں کی, ان سے مربوط رہیے. ان کے ای میل ایڈریسز آپ کو ویب سائٹ پر بھی مل جائیں گے, اور وہاں سے آپ مزید دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے مدنی پھول وہاں سے لے سکتی ہیں. ماشاءاللہ اسلامی بہنوں کی عالمی مدنی مشاورت بنی ہوئی ہے, 22 اسلامی بہنیں اس میں مختلف ملکوں میں ہیں, اور ان کے مختلف ملکوں کے کام ان کے سپرد ہیں. تو اس لیے اسلامی بہنیں جہاں بھی ہوں وہ اپنی مجلس سے رابطے میں رہیں اور ان سے طریقے کار لیتی رہیں. اب جیسے میں نے ابھی بول دیا لیکن تنظیمن منع ہے تو اس ذمہ داران کو پتا ہوگا اسلامی بہنوں کو, تو یہ بیچاریاں مطلب تشویش میں آ گئی ہوں گی کہ یہ کیا ہو گیا. اس لیے میں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو تشویش میں ڈالا, اب میری توجہ نہیں تھی. آئی ایم ویری سوری. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکابر علی اتھاری, میں گن بورڈ فضان مدینہ سلطان بہو سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرا نام اکابر علی ہے, کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اکابر علی یہ جمع ہے اکبر کی, تو اکبر علی تو چلے, اکابر علی ایک عجیب سا لگتا ہے. جمع میں نام تو رکھتے ہیں جیسا ابرار رکھتے ہیں, تو شرن تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے کہ گناہگار ہو جائے گا, لیکن یہ مانا کے لحاظ سے یہ عجیب ہے. اکبر علی بلکہ وہ تھے علی اکبر, تو علی اکبر نام رکھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نام رکھنے کے حوالے سے تمام عاشقان رسول کو یہ چاہیے کہ اپنی مدنی منی یا مدنی منا, بچہ یا بچی, کسی کا بھی نام رکھیں تو اس کا معنی میننگ ضرور معلوم کریں, میننگ اچھے ہوں. کوشش کیجئے کہ انبیاء کرام, صحابہ کرام اور جو اولیاء کرام اور نیک نام جو ہیں اس کے مطابق نام رکھیے, اور نام کا معنی میننگ کو ضرور سامنے رکھیے تاکہ کوئی غلط نہ ہو جائے کہ ایسے نام رکھے جاتے ہیں. اس میں دعوت اسلامی کے مقتدۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب اسلامی ناموں کے احکام غالب میں یہی نام ہے, نام رکھنے کے احکام. یہ کتاب اپنے گھر میں رکھے, بہترین کتاب ہے یہ, شاید اس عنوان پر ایسی جامع کتاب, اور اس میں سینکڑوں نام ہے معنی کے ساتھ میننگ کے ساتھ, تو یہ رکھ لیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد حسن رضا اتاری, آپ سے سوال یہ ہے کہ رکوع میں تکلیم ملانے کا کیا حکم ہے؟ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں دونوں کے لیے وضاحت فرما دیں. کعبین تکنے ملانے کا پتا رضیا میں کچھ ہے ویسے؟ اچھا دو پاؤں میں, دو قدموں میں چار انگل کا فاصلہ رکھنا یہ مستحب ہے, تو اسی پر عمل کیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مہند خواجہ دانائی کابینہ کے شہر بھروچ سے محمد قاسم اتاری, آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ قرآن پاک کی آیت درود اگر پڑھی جائے یا سنی جائے تو کیا درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے؟ اور اگر اس کو نماز میں تلاوت کی جائے تو کیا یہ تین آیت کے مقابلے میں مان لی جائے گی؟ جی ہاں, جب یہ آیت پڑھی جائے تو کیونکہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ذکر ہے, اور جب بھی ذکر سنے تو درود واجب ہوتا ہے. اب یہ علماء کا اس میں مختلف اقوال ہے کہ پوری مجلس میں اگر ایک بار بھی درود شریف پڑھ لیا تو واجب ادا ہو جائے گا, بار بار پڑھنا جب جب ذکر ہو تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے, اور نہ پڑھنا محرومی ہے. تو آیت درود جب یہ پڑھی جائے تو اس وقت درود شریف پڑھنا واجب ہے. صلو علی الحبیب محمد. اور یہ نماز میں یہ آیت پڑھی نا تو نماز میں یہ واجب ادا ہو جائے گا سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنے سے, لیکن اب درود نہیں پڑھیں گے نماز میں اس طرح کہ یہ آیت پڑھی اور پھر یہ اگر جوابن درود پڑھیں گے تب تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب خود نے پڑھی تو نہیں ٹوٹے گی, درود شریف پڑھا تو. کسی اور نے آیت پڑھی اور جواب کے طور پہ درود پڑھا تب نماز ٹوٹ جائے گی. جواب کی نیت سے پڑھیں گے تو ٹوٹے گی نا, جبکہ وہ دوسرے نے آیت پڑھی. اور اگر خود آیت بھی پڑھ دی اور وہ ساتھ میں درود شریف بھی پڑھ گیا تو نماز اس سے نہیں ٹوٹے گی. مطلب جواب کی نیت سے درود پڑھے تو آپ تحریری طور پر دکھائے نا ان کو, تو ایک مسئلہ مجھے بھی انہوں نے بات کی تھی تو اب ان کو بتا دیں. ابھی بہرحال اتنا ہے کہ وہ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اس میں مطلب یعنی کہ یہ تین آیتوں کی جو پڑھنے کی چھوٹی تین آیتیں تو یہ ہو جاتی ہے, تو سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھیں گے تو واجب ادا ہو جائے گا, نماز ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ہند مدنی عطاری کابینات ہولکا شہر سے عثمان غنی عطاری. میرا ایک سوال ہے کہ میرے بچپن سے ہی دونوں پیروں میں چھ چھ انگلیاں ہیں, نماز پڑھتے وقت کتنی انگلیوں کے پیٹ لگنا یہ نماز کے لیے ضروری ہے, آپ رہنمائی ارشاد فرمائے. باپا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چھ انگلی والے نصیب دار ہوتے ہیں, تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں میری ناقص معلومات کے مطابق کہ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے دعوت اسلامی کا پاکیزہ ماحول ملا اور دین کی خدمت کا موقع ملا اور میں مدنی کام کرنے کی سعادت مجھے ملی. آپ مزید اس کے بارے میں میری رہنمائی فرمائے. ماشاء اللہ, جو پانچ انگلیوں والے ہیں ان کو بھی تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا ہے, تو وہ نصیب دار ہیں کہ نہیں ہے؟ جن کی بالکل انگلیاں نہیں ہوتی, بعض اوقات ہاتھ ایک ہاتھ والے ایک پاؤں والے دونوں آنکھوں سے محروم, یہ بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سے وابستہ ہے. تو الحمدللہ جس کو بھی دعوت اسلامی سے وابستگی کی سعادت ملی وہ خوش نصیب ہے, ظاہر ہے ایک مدنی ماحول ملا سنتوں بھرا. تو اس میں چھ انگلیاں اور پانچ انگلیوں کا کوئی کچھ مداخلت سمجھ میں آ نہیں رہی. الحمدللہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو مدنی ماحول ملا. اب رہا یہ کہ کتنی انگلیاں, وہ جو اکثر کا ہے اور یہ تو چھ تو غیر فطری ہے نا, ان نیچرل نہیں ہے. اب اکثر کا بھی لکھا ہے, چلو تو تین دن اکثر ہی ہے, تو اگر یہ دس میں سے چھ لگ گئی انگلیاں تو وہ واجب ادا ہو جائے گا. انگلیوں کا پیٹ نہ کہ انگلیاں, انگلیوں کا پیٹ تلوا جو زمین پر چلنے پہ ہم ڈراتے ہیں نا, تو وہ اب بارہ ہو گئی انگلیاں. اب یہ ہے غیر فطری, ویسے سب کو نہیں ہوتی, ان نیچرل جسے بولتے ہیں, پیدا اللہ نے ہی کی ہیں عرفن اس کو ان نیچرل بولتے ہیں, یہ سب کی ہوتی نہیں ہے, لاکھوں میں کسی کی ہوتی ہے. لا اعلم, واجب تو نہیں ہے جواب دینا, لا اعلم لا ادری. مجھے نال طارق لگاری ہے, میں دادو میں تھی جو ڈسٹرکٹ رپورٹر آیا, میں علامہ الیاس قادری صاحب کا سوال پوچھنے پہ چاہیاں. ایکڑو شخص آئے جے کو ان جی گھرواری جی وفات تھی ونے دی, پوئے ہو جے کو آسو پانچ پٹر جی سس سا شادی کرے دو, چھا یہ شرعی طور تے جو سو تھی سکے تو ایکڑو شخص پنجے پٹر جی سس سے شادی کرے جر ان میں کو اولاد تھے تو ان جی جو سو رشتہ ان جے چھا ہوں پٹ سا جو سو ان چھوکری سا چھا ہوں ان جو رشتہ ماؤ سمجھ پوتے ہی سس آئے بتائے گی حرمت مسار نہ ان میں آج نہ یہ شادی جائز ہے ہاں اگر کوئی حرمت مسارت یا کوئی بیو مطلب ان میں کوئی آٹی نہ ہو یار آئے صحافی ان میں آئے نا لیکن حرمت مسارت کا امکان تو ہے نا اس میں بھی امکان تو ہر طرف ہوتا نا ہاں باہر آ لیا کہ اگر جو سوال کیا گیا نا اس سوال کے مطابق جواب یہ کہ شادی جائز ہے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی کا مال چوری ہو جائے یا آگ لگ جائے اس کا یہ کہنا کہ مجھے میری کسی خطا کی وجہ سے اللہ تعالی نے برباد کر دیا یہ اس کا کہنا کیسا ہے؟ تو خطا کی وجہ سے مصیبتیں تو آتی ہیں, اللہ تعالی کی طرف سے سزائیں بھی ملتی ہیں دنیا میں, تو اس کا یہی مطلب یہ جملہ تو کوئی جو کفر وغیرہ نہیں ہے. ہاں اگر معاذ اللہ اللہ تعالی سے پر اعتراض مراد ہو, اعتراض کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ نے مجھے برباد کیوں کر دیا, تو کفر کی مطلب ترکیب ہوگی. کہ اگر وہ واقعی اعتراض ہوگا پھر تو اسلام سے خارج ہو جائے گا, نکاح بھی جڑ جائے گا, سب اعمال بھی برباد ہوں گے. لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے اتنی حد تک میں کوئی کفر نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے, برمودا ٹرائنگل میں دجال ہے, وہاں کوئی جا نہیں سکتا, پلیز اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. کہاں ہے دجال؟ برمودا ٹرائنگل پر کہلاتا ہے علاقہ. یار اب تو وہ مطلب آسمانوں سے بادلوں سے تصویریں لے لیتے ہیں اور دنیا بھر کا مطلب اب تو کوئی ذرہ بھی ان لوگوں سے چھپا نہیں ہوتا, سائنسدانوں سے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یاجوج ماجوج والے چھپے ہوئے ہیں. بہرحال یہ کہ یہ غلط ہے, ابھی کافی نشانیاں باقی ہیں. دجال آئے گا جس کی حدیث پاک میں نشاندہی کی گئی ہے, علامات بتائی گئی ہیں. اس طرح کا دجال ابھی کہیں چھپا ہوا ہے اور اس طرح کی کوئی انہیں روایتیں نہیں ہیں. یوں ہے اصل میں, ایک تو یہ کہ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ وہاں کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں کرتی, یعنی وہاں جہاز ڈوب بھی جاتے ہیں تو اتنی جو باتیں ہیں اخباری باتیں وہ یہی ہیں کہ وہاں کوئی ٹیکنالوجی کسی طرح کی کوئی کام نہیں کرتی, اور جہاز ڈوبتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا, تحقیقات ہو ہی نہیں پاتی. ایسا اس کو شیطانی ٹرائنگل بولتے ہیں, یہ مخصوص ایریا ہے سمندر کا. یہ ایک یعنی بعض کتابیں لکھی گئی ہیں ان موضوعات پر باقاعدہ, اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ بتایا جائے. ہوائی جہاز تک ڈوب جاتے ہیں, یعنی یہ ان کے بقول, واللہ عالم حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دوسرا یہ کہ دجال کے حوالے سے یہ تو ہے کہ حدیث پاک میں تمیم داری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ جس میں باقاعدہ انہوں نے دجال کو دیکھا تھا جا کے, تو مشکات کے حدیث پاک ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے انہوں نے بتایا بھی تھا کہ, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا کہ جس کی میں تمہیں خبر دیتا تھا دیکھو آج انہوں نے آ کے وہ بتایا ہے. اب وہ موجود ہے لیکن وہ کہاں موجود ہے یہ اللہ وہ موجود ہے تو وہ جو مختلف دجال ہوئے ہیں وہ جھوٹے نبی یہ دجال اکبر کے لائے اچھا یہ اس دور میں پیدا ہو چکا ہے, یعنی یہ تو حدیث پاک ہے کہ جو نبی ہے نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی آیا وہ سب نے اپنی اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے, لیکن میں تمہیں ایک ایسی نشانی بتاتا ہوں کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے. تو دجال کے آور ہونے کا کانا ہونے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, تو وہ موجود تو پیدا ہو چکا ظاہر ہونے کی نشانیاں باقی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شبہ ہوا تھا, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی یہ ہوا تھا کہ ابن صیاد کو جو اس زمانے میں تھا اس کو بھی دجال تصور کیا گیا تھا, لیکن پھر بعد میں یہ واضح ہو گیا تھا کہ دجال کسی اور مقام پر ہے. اچھا اچھا یعنی یہ بھی ممکن ہے ٹرائنگل پر واقعی ہو، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اصل میں کہانی آئی ہیں ساری، اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر یہ چیزیں اس طرح ظاہر ہونی تھی تو پھر احادیث میں کیوں نہیں بیان کر دی گئیں، صرف اشارے دیے گئے. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تجال سے پناہ مانگے، نہ کہ اس کا انتظار کریں، نہ کہ اس کو تلاش کریں، نہ کہ تلاش کریں اس کو. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دجال کے شر و فتنے سے. اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے اپنے کو، دجال کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ ڈرنا کہ بابا ہی نہیں. اس میں آج کل یہ بہت چلتا ہے یہ دجال کے انتظار کے حوالے سے. صحابہ کرام علیہ رضوان دجال کا تذکرہ سن کے رونے لگ گئے تھے جب حضور علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا. تو رونے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی صحابہ اس سے ڈرتے تھے، مقصد یہ تھا کہ دجال جب آئے گا تو ایمان بچانا بڑا مشکل ہوگا. سب سے مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوگا مسلمانوں کے لیے ایمان بچانے کا. اب وہ شعبدے دکھائے گا، میہ برسائے گا، سبزے اگائے گا. تو جو مطلب کچھ لوگ، جو لوگ بعض لوگ دیکھنے جائیں گے کہ ہم ہیں تو پکے، وہ دجال کو ذرا دیکھیں کہ یہ کس طرح یہ سب شعبدے دکھاتا ہے. تو جب وہ دکھائے گا تو اس کے وہ دام تصویر میں پھنس جائیں گے کہ یہی تو خدا ہے، اور نعوذ باللہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو اس لیے مطلب اس سے اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ اس طرح کے ارشاد آتے ہیں کہ بد مذہب کو اور اس طرح کے لوگوں کو سنو ہی مت. یہ نادانی نہیں کرو کہ ہم بہت پکے ہیں، ہم کو کچھ نہیں ہوتا. سنو سب کی، کرو اپنی. یہ سب جہالت کی باتیں اور گمراہ کرنے کے مطلب راستے ہیں. تو ہم کو سننا نہیں، کان بیرے ہیں ہم. مطلب جہاں ہیں نا بس وہ الحمدللہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے ہم بس وہ صحیح ہے، اور جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا وہ صحیح ہے. اور اب ماضی قریب کے بزرگ ہمارے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم نے دامن پکڑ لیا ہے کہ انہوں نے جو قرآن و حدیث سے ہم کو بتایا ہے بس وہ صحیح ہے. اب تحقیق میں تو وہ پڑھے لگے جس کو شبہ ہو، تو شبہ ہی نہیں ہم کو الحمدللہ. ابھی ابھی ابھی کیا ہے اس وقت، کون سا وقت ہے؟ ابھی دن ہے، کیا ہے؟ رات ہے. اچھا تو رات ہونے پر تو مجھے شک ہو سکتا ہے کہ رات ہے کہ دن ہے، مگر میرے حلاظت کے سچے ہونے پر وہ شک نہیں ہے کہ یہ شاید سچے ہی ہیں. انہوں نے جو بتایا وہ سچائی ہے. آنکھیں بند کر کے اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں. تو یہ آپ کو میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ ایسے ہو جاؤ تو انشاءاللہ ایمان بچانا انشاءاللہ ترکیب بنے گی، ورنہ یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک تو ادھر بھی سن لو تھوڑا ادھر بھی سن لو، سن لو سب کی، کرو اپنی، تو شیطان لے کے اڑ جائے گا آپ کو. آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو شیطان جو ہے اس نے اپنے جیسا کر لیا ہے، اور جہنم اس کے ساتھ رہنے کی ترکیب ہو گئی ہے. تو خبردار، مطلب کسی کو مت سنا کرو، بس صرف اسی کو سنا کرو کہ جو میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیروکار ہے. ہم اعلی حضرت کے نہ مقلد ہیں، نہ ہم اعلی حضرت کا کوئی نعوذ باللہ کوئی کلمہ پڑھتے ہیں. انہوں نے اللہ رسول کا جو سچا راستہ ہے نا، انہوں نے اس دور میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور ہمارا دل مطمئن ہے کہ یہ راستہ انہوں نے سچا دکھایا. ویسے تو ہم حنفی ہیں، لیکن اس طرح کے بہت سارے لوگ جو حنفی کہتے ہیں اور وہ حنفی نہیں ہیں، تو اس سے بھٹکنے کا خطرہ ہے. اور جو سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس دور میں تعلیمات بتائے گا نا، اس میں وہ دو ہونے کا امکان نہیں ہے، وہ ایک ہی ہوگا. چکر کا اس میں خطرہ نہیں ہے بظاہر. مطلب اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اور ہم سب کو مطلب ہمارے پیارے اعلی حضرت اللہ کے نیک بندے ولی اللہ سچے عاشق رسول کے پیچھے چلنے کی ہمیں سعادت بخشے، کہ ان سے ہم نہ ہٹے. بھلے نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، کسی بھی پیر کے مرید ہوں، اعلی حضرت سب سنیوں کے امام ہیں، امام اہل سنت ہے. بھائی ان کو نہیں چھوڑنا ہے، اپنے پیروں سے بے شک وابستہ رہیں لیکن اعلی حضرت کو نہیں چھوڑنا. حنفی ہوں، حنبلی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، اعلی حضرت سب سنیوں کے امام ہیں الحمدللہ. ہم تو ہیں رضا والے، ہم تو ہیں رضا والے، ہم تو ہیں رضا والے، ہم تو ہیں رضا والے، ہم تو ہیں رضا والے. ہم کو میٹھے مرشد نے بات یہ ادھر جانا نہ ادھر ادھر جانا ہم فقط رضا والے ہم تو ہیں رضا والے ہم تو ہیں رضا والے صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال آیا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے. یا مرشدی کیا درود پاک کو گن کر پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے لا تعداد آنسو بہائے ان کے لیے تم گن کر درود پاک پڑھتے ہو؟ گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں, بے شمار بھی پڑھ سکتے ہیں, یعنی بے گنے بھی پڑھ سکتے ہیں. احادیث مبارکہ میں بھی گنتیاں آئی ہیں, تین تین بار صبح شام درود شریف پڑھنے کی فضیلت موجود, دس بار پڑھنے کی فضیلت موجود, ایک ہزار مرتبہ روزانہ پڑھنے کی فضیلت, ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کی فضیلت موجود, چالیس پچاس بار پڑھنے کی فضیلت موجود. رکعتیں نماز میں چار پانچ پڑھیں گے تو ہوں گی ہی نہیں. رکو سجود میں تسبیحات کو طاق عدد میں پڑھنی ہے, تین پانچ سات اس طرح, ٹھیک ہے نا. تو یہ گنتیاں آئی ہیں. بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے, گننا ہی نہیں چاہیے. بھیا یار گننا نہیں چاہیے, پڑھو لو پانچ رکعتیں تو پتہ چل جائے گا. تین سجدے کر لو دو کی جگہ, گنو گے نہیں تو تین کرو گے, چار کرو گے, سجدہ ہی ہے نا, زیادہ کر لو. تو یہ نہیں, تو گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں, بغیر گنتی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جن گنتیوں کی حدیثوں میں وہ نشاندہی کی گئی کہ یہ گنتی, تو اب یہ سمجھو کہ یہ چابی ہے. چابی کا ایک دندانہ کم ہو گیا تالا نہیں کھلے گا, ایک دندانہ زیادہ ہو گیا تالا نہیں کھلے گا. تو یہ پوری گنتی کرنی ہے, یہاں تک کہ اگر بھول جائے نا کہ اب گنتی کتنی ہوئی, تب ایسے موقع پر یہ ہوتا ہے. یہ نماز کے لیے نہیں کر رہا, علاوہ نماز جو اوراد و وظائف ہے اس کی بات کر رہا. بھول گئے تو پھر زیادہ کی طرف رجوع کریں. یعنی مثال کے طور پہ ہم دس بار درود شریف پڑھنے, اب بھول گئے کہ پتہ نہیں کتنے ہوئے, نو ہوئے کہ دس ہوئے, نو ہوئے کہ دس ہوئے, ایک اور پڑھ لیں. تو اگر جان بوجھ کر زیادہ پڑھے گا تو اگرچہ گناہگار نہیں ہے, ان اوراد میں تو دس کے بجائے وہ پندرہ پڑھ لے اچھی بات ہے, لیکن دس کی جو فضیلت ہے نا وہ آگے پیچھے ہو گیا معاملہ. تو دس کی فضیلت کے لیے دس پڑھ لے, اب مزید کہ یہ دس پڑھ چکا اب ٹھیک ہے پڑھتا جائے. یا ہو سکتا ہے کہ اس میں دس آ گئے اور پانچ زائد ہوئے, لیکن یہ بہار شریعت میں لکھا ہے جو میں نے عرض کیا کہ اوراد کی جو گنتی بیان کی گئی ہے وہ گنتی کے مطابق پڑھے, جان بوجھ کر زیادہ نہ پڑھے, کم بھی نہیں. بھول جائے تو زیادہ پر وہ زیادہ والے کو مطلب پورا کرے, یعنی کہ نو دس پڑھے, یار نو چھوڑو نا یار دس ہو گئے ہوں گے, یوں نہیں, تب وہ ایک اور پڑھ لے دس ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب یہ کہ اعلی حضرت کا ایک جیسے کہ اعلی حضرت کے اشعار ہیں, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, یہ لاکھوں معنی بھی بے گنتی, لاکھوں میں کتنے لاکھ, دو لاکھ, پانچ لاکھ, دس لاکھ, کتنے لاکھوں. کعبے کے بدرد دو جا تم پہ کروڑوں درود, یہ بھی بے شمار ہوئے بغیر گنتی, بلکہ ان کے بھائی جان نے تو بھی لفظ بے شمار ہی لکھ دیا اس میں. ہوئے نا ذاتِ والا پہ بار بار درود, بار بار بے شمار درود. یوں تو یوں بے شمار بھی ہے اور گنتی بھی ہے موقع کی مناسبت سے. تین سو تیرہ یہ بھی پڑھنے ہوتے ہیں. تو بہرحال واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات آئے ہیں, ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے, مجھے یاد نہیں کہ کتنے لوگوں کا قرض مجھے ادا کرنا ہے, کیونکہ میں نے کئی لوگوں سے قرض لیا ہوا ہے، مجھے بتا دیجئے کہ میں وہ قرض اب کیسے ادا کر سکتا ہوں، کیونکہ میں اب قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ ظن غالب حقوق العباد کا معاملہ ہے، جس کا یقینی طور پر پتہ ہی ہے، پتہ ہوتا ہے بازوں کا، جن جن کا پتہ ان کو تو ادا کر ہی دے، اب باقی اب بالکل کچھ نشان نام و نشان نہیں ہے کہ کس کس کا لیا، لیکن یہ ہے کہ لیا ہے، یہ ہے کہ لیا ہے۔ اب اگر یہ اعلان کرے کہ جس جس کا قرض ہے وہ لے لو، پھر تو وہ یہ بھی ایک آسمان کہ ہر ایک بولے گا میرا قرضہ تم پر ہے۔ آپ بھی جواب دو یار، اس کا کچھ ڈرونگ نمبر نہ لگا تمہیں، بول دو بول دو، جو بھی سنی غالب کا اور جو حکم بنتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے۔ جن جن کا معلوم ہے ان کو تو یقینی طور پر دینا ہی دینا ہے، اور جن کے بارے میں معلوم نہیں ہے، بعض قرائن ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں پتہ چل بھی جاتا ہے، جیسے حساب کتاب کی ڈائری رکھتا ہے، یا بعض کھاتے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ آتے جاتے رہتے تھے، ان سے لین دین چلتا تھا، تو ان سے بھی حتی الامکان معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ آپ کا کوئی دینا لینا میرے اوپر باقی ہے یا نہیں۔ اس ذریعے سے بھی اگر ثابت ہو جائے، ظاہر ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اس کے دعوے سے تو ثابت نہیں ہوتا، دعوے کے لیے بھی ثبوت چاہیے ہوتا ہے، اگر وہ ثابت کر دیتا ہے تو پھر اس صورت میں بھی ان کا حق بنتا ہے، ان کو دینا ہوگا۔ اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کو یاد بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، لیکن پھر دل میں خلش ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ کسی کے دینے ہوں، تو پھر اس صورت میں وہ جو ہے وہ ان کی طرف سے صدقہ کر دے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے قرض کا کہ قرض لے اور اس کی لکھت پڑت ہو، تحریر کی جائے، دو سائنیں ہوں اس پر گواہوں کی، جیسا کام آدمی مضبوط کرے، اس کی باقاعدہ فائل بنے۔ اب تو کمپیوٹر نے سب مسائل آسان کر دیے ہیں، اور تاکہ بعد والے بھی آپ کے کچھ یہ آپ کا بوجھ اتار سکیں کہ بھئی قرضہ لے کر دنیا سے چلے گئے، جو آزمائش ہے نا مرنے کے بعد، اس سے اولاد ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو توفیق دے تو نجات دلا سکے۔ لکھت پڑت ہو تو یہ مستحب ہے نا، لکھت پڑت کر لینا مستحب ہے، پہلے تو شاید واجب تھا، بعد میں شروع سے مستحب ہے۔ اچھا بہرحال یہ کہہ رہا ہوں، وہ شاید کسی اور مسئلے کا میں سمجھاؤں گا، یا وصیت پہلے واجب تھی، اب بھی باصورتوں میں تو واجب، اب بھی وصیت یہ کہ جس کا قرضہ لے لیا ہے، اگر اس کا مال ہے اور قرضہ نہیں دے پایا اور اب یہ جانکنی یا اس کا موت قریب ہے تو وصیت کرے گا نا کہ میرا یہ جو قرضہ ہے یا میرا وہ، جیسے احرام کے جو اس پر باقیات ہیں، اس طرح کے کفارات ہیں، تو ان کے لیے تو وصیت واجب ہو جائے گی نا، کہ وصیت کرے کہ یہ میرے مال میں سے ادا کر دو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عمرہ اور حج والوں کے لیے بھی یہ مدنی پھول ہے کہ خطائیں ہو جاتی ہیں احرام میں، تو جہاں جہاں خطا ہو نا وہ آدمی فوراً لکھ لے کہ اس پہ اگر کفارہ ہے تو کیا، نہیں ہے اور شبہ ہے تو کیا، لکھ کر معلومات کر کے اور چھان بین کر کے، پھر تاکہ پورے کفارے دے سکے، ورنہ ہر بات میں دم نہیں ہوتا، گھبرائے نہیں، کہیں کہ ایک کھجور یا مٹھی اناج دینے سے بھی بات بنتی ہے، کہیں ایک وہ صدقہ فطر کی مقدار دینا ہوتا ہے، تو یہ لکھ لیں گے نا تو علماء سے پوچھ کے پھر آپ یہ کفارے ادا کر سکیں گے، ورنہ پھر وہ روز روز عمرے کرتے ہیں بعض لوگ، ایک دن میں بعض دو دو کرتے ہیں عمرے، اب اس میں کچھ نہ کچھ مسائل کی معلومات بھی تو نہیں ہوتی نا اتنی، تو وہ بےچارے پتا نہیں کیا کیا کفارے ان پر ہو جاتے ہوں گے۔ اس میں احتیاطی کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے، مثال ایک دم دیتے ہیں احتیاطی، اب ایک دم سے ایک دم احتیاطی دیتے ہیں لوگ، اب اس دم سے اگر دم واجب ہوا بھی تھا، دم واجب ہوئے تھے تو ایک ہی دم ادا ہوگا، ہے نا، ایک دم اگر دے بھی دیا احتیاطی دیتے ہیں تو اسے کیا ادا ہوگا، ایک اگر ہوا تھا تو نا، بے خیالی میں ہوا تھا تو چلو ایک ادا ہوا، اگر زیادہ ادا ہو بعضوں کا تو دم پر دم چڑے ہوئے ہوتے ہیں، اتنی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کوئی سمجھائے تو بھی بولتے اللہ معاف کرے گا، ہاں وہ ایک احتیاطی دے رہے ہیں، یہ بعض لوگ دیتے سب نہیں، ایک طبقہ وہ ہے نا جن کو آپ کہہ بھی دے رہے کہ آپ پر دم واجب ہو گیا تب بھی ان کا دم جیسا اٹک جاتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو یہ اس کو پتا نہیں ہے کہ میرے پر دم ہوا ہے، یعنی اس کے نزدیک اس پر دم واجب نہیں ہوا مگر وہ احتیاطی طور پر سوچتا ہے کہ چلو یار ایک دم دے دو، اگر ایسا نہ ہو اپنے پر واجب ہوا ہو گیا ہو نہ غلطی ہو گئی ہو، اس طرح اگر کسی نے کوئی کفارہ دے دیا یا یہ اس طرح کو کوئی صدقہ فطر کی مقدار کوئی چیز دے دی کہ چلو اتنا مطلب کہ 200-500 ریال دے دو یا اتنے ہزار روپے دے دو، تو یہ اس کا یہ صدقہ قارے ثواب کہلائے گا، اور اگر اس پہ کچھ ہوا تو کیا وہ اتر جائے گا؟ اگر کفارات اس پر ہیں مطلب اس کو مسائل نہیں پتا احتیاطاً اس نے، اب دیکھیں وہ اس کے لیے کفاروں کے لیے حرم شرط نہیں ہے، حرم افضل ہے، حدود حرم جو ہے میلوں تک پھیلا ہوا ہے، مسجد الحرام کے باہر بھی بہت دور دور تک پھیلا ہوا ہے حرم، یہ افضل ہے کہ حرم کے فقراء کو دے، وطن میں آ کر بھی دے سکتا ہے، یہ صدقہ دم حدود حرم ہی میں دینا ہوگا، تو یہ احتیاطی صدقات اگر دے دیے، صدقہ فطر سمجھو 100 صدقہ فطر کی رقم کسی نے دے دی کسی ایک فقیر کو اپنے وطن آ کر دے دی، تو اگر اس پر 100 صدقات فطر صدقات کفارات ہوں احرام وغیرہ کی غلطیاں، تو کیا وہ احتیاطی دینے کے باوجود ان کے جو واجبات تھے وہ ادا ہو جائیں گے؟ اس سے جیسے دم کا آپ نے فرمایا کہ احتیاطاً دم دینے سے ایک دم اس کا ادا ہو جائے گا اگرچہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے دم واجب ہوا تھا یا نہیں، احتیاطی دے اسی لیے نہیں کہ پتہ نہیں ہے، یعنی اگر پتا ہوتا تو پھر تو اسی دینا ضروری ہو جاتا نا، احتیاطی دے رہے ہیں تو جو صدقہ ہے وہ صدقہ ادا ہوگا، یعنی جو اس پر لازم آ چکا تھا صدقہ فطر وہ اس سے احتیاطاً دینے کی وجہ سے دور ہو جائے گا جو چیز لازم آ چکی تھی، باقی جو رہ چکی ہے اسی کے لیے تو یہ صدقہ فطر دیا جا رہا ہے، اور زیادہ دے دیے تو جو واجب ادا اگر تھے تو وہ ادا ہو گئے بقی یا نفل ہو گئے، تو یہ شاید فرمائیے کہ کسی کو ہمیشہ یہ ڈر رہے کہ اس کے ساتھ والے شریک ہر وقت اس پر تعویذ کرتے رہتے ہیں، تو ایسے میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ، ایسے میں لا حول شریف کمانے لاہور پر تیر استیازہ رکھ کر شیطان پر چھوڑ دے، اب تو وہ کون کا فائر کرے، پہلے تو کران سنگھ کو اور یہ نام تو اب تو پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، شیطان کو بم سے اڑا دے یا اس پر خود کچھ حملہ تصور میں کر دے، لاہور پڑ گئے خود نہیں پٹیا تصور میں پڑ کے اس کو دینے شیطان کو دفاع کرے، باغ ادھر سے ایک مسلمان پر مجھے شک کرواتا ہے جبکہ میرے اسلام نے مجھے یہ حکم دیا کہ ظن المؤمنون خیرا، ظن المؤمنین خیرا مومن ظن المؤمنین خیرا، کہ مومنین کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان قائم کر، ظن المؤمن عبادہ حسن الظن من عبادہ، میں بھول جاتا ہوں یہ سب، یہ یاد تھی مجھے، حسن الظن من حسن العبادت، حسن الظن من حسن العبادت، کہ اچھا گمان جو ہے وہ اچھی عبادت میں سے، تو میں مسلمان کے بارے میں بدگمانی کروں کہ مجھ پر تعویذ کرتا ہے یعنی جادو کرتا ہے یا مجھے نقصان پہنچانے کے لیے عملیات کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، بالکل شک نہیں کرنا ہے ورنہ اپنی زندگی خراب کریں گے، اور خامہ کا مسلمانوں سے نفرت ہوگی کہ یہ بھی میرے پر عملیات کرتا ہے وہ بھی عملیات کرتا ہے، اور بیچارہ اچھا خاصا میلا شریف کی نیاز دے گا تو آپ پھینک دو گے کہ نہیں بھائی میں جادو کیا ہوا ہے، یہ ہوتا ہوگا گھروں میں، تو استغفر اللہ، شیطان بھی یار ویسا پریشان کرتا ہے، آپ مدنی مذاکرے سنتے رہو گے نا تو انشاءاللہ شیطان کے بھی آپ کو علاج اور چٹکلے ملتے رہیں گے کہ اس کو اس طرح بھگاؤ اس طرح بھگاؤ اس طرح بھگاؤ، بدگمانی نہ بھی رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، یہ تو گھول کر پینا چاہیے اس کو، اتنا پیارا رسالہ ہے، بدگمانی. صفحہ نمبر 21 پر ہے, نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, بدگمانی سے بچو. بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. نمبر 2, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مسلمان کا خون, مال اور اس سے بدگمانی, اس سے بدگمانی حرام ہے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا مروی ہے, جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا بے شک اس نے اپنے رب سے برا گمان رکھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اب ایک سوال میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اگر کوئی مفید مدنی پھول مل جائیں گے تو ہو سکتا فائدہ ہو. دنیا بھر میں کئی عاشقان میلاد جشن میلاد مناتے ہیں, اور اس میں کچھ 12 ربیع الاول کو شیرنی کرتے ہیں, کچھ گھر میں ایسا چیز پکاتے بھی ہیں اس سارے ثواب کے لیے. اب ملک کو بیرون ملک, اسپیشلی میں آپ سے سوال بیرون ملک کے لیے کر رہا ہوں, کہ کئی ایسے علاقے اور محلے ہوتے ہیں جن میں اس محلے میں آپس میں یا آفس میں کام میں کئی مسلمان رہتے ہیں, کوئی مصری مسلمان ہے, کوئی ترکی مسلمان ہے, تو کوئی انڈونیشی ہے, تو کوئی فلپائنی ہے, مختلف ملکوں کے جو بھی مسلمان قوم ہو, تو کیا ایک اسلامی بھائی جو بھلے پاکستان سے تعلق ہو یا ہند سے تعلق ہو, وہ اگر میلاد مناتا ہے تو اس کو ہم اس بات کی ترغیب دلائیں کہ یہ جو مختلف قوموں کے جو مسلمان ہیں انہیں بھی آپ جشن ولادت کی خوشی میں کوئی مطلب کوئی شیرنی یا کوئی ایسی چیز, یا گھر میں اگر آس پاس کوئی محلے میں ایسے مکان ہیں مسلمانوں کے عاشقان رسول کے, تو وہاں کوئی ایسی آپ نیاز بھجوا دیں, کھانا بھجوا دیں, اور وہ پوچھے کہ کیا ہے تو آپ کہیے کہ یہ 12 ربیع الاول کے سلسلے میں میں نے میلاد شریف کی نیاز کی ہے, وہ میں آپ کو دے رہا ہوں, جیسی میں کوئی رسالہ وغیرہ جو بھی ہے. تو اگر یہ مختلف قوموں میں یہ ہو تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہر قوم اس طرح اس انداز سے بھی جشن ولادت منانے کی کوشش کرے؟ پوچھنے کا انتظار نہ کرے, بلکہ دنیا کا جو بھی مسلمان ہو اس کو یہ کہہ کر دے کہ الحمدللہ آج وہ عید میلاد النبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یا اس دن اگر دے تو, ورنہ یہ کہ میں نے وہ جشن ولادت ہم نے گھر میں کیا. مولد النبی, عوام سے اسے مولد النبی کہتے ہیں, اہل عرب مولد النبی, مولد النبی نہیں بولتے ساتھ میں, مولد النبی, مولد النبی. تو یہ کہ ہم نے ان کی زبان یہ جو وہاں رہتے ہیں عام طور پہ جانتے ہوتے ہیں پاکستانی, انگلش اگر کوئی بولتا تو اس کو انگلش میں بھی یہ سمجھا سکتے ہیں. تو یہ ایسا مشہور ہمارا ایونٹ یہ لوگ بولتے ہیں اس کو تقریب ہے, کہ جو کوئی مسلمان شاید ایسا ہوگا نہیں دنیا میں جس کو یہ اس کی بھی سمجھ نہ آتی ہو. ہاں دنیا مناتی ہے, تو یہ اس کو یہ کہہ کر دے تو اس سے کیا ان کو بھی جشن ولادت کا ایک ذہن ملے گا. گھر میں یہ جب بات ہوگی تو یہ کہاں سے آیا, یہ فلاں اپنا پڑوسی نہیں ہے, یہ اس نے یہ میلاد شریف کا ہم کو نیاز دی ہے. بچوں کو سب کو پتا چلے گا, ذہن بنے گا, پھر بچے بولیں گے کہ ہم بھی کریں گے, یا یہ خود سوچیں گے جب اس نے دیا تو ہم بھی اس کو دیں گے, تو یہ بھی آپ کو دیں گے, تو اس طرح آپس میں پڑوسیوں میں محبت بڑھے گی اور جشن ولادت کی یوں دھومیں مچیں گی. تو باہر ملکوں میں تو خاص کر دوسرے ملکوں والوں کو بھی دیں, اپنے ملک والوں کو بھی دیں, سب کو دیں. اللہ نے آپ کو دیا تو مطلب تھوڑا تھوڑا دیں, لیکن جتنا ہو سکے نا زیادہ سے زیادہ اس سے نیکی کی دعوت ایک طرح سے عام ہوگی. ہاں نہیں, باہر تو پورے پورے بکرے پکتے ہیں, یہ مکے مدینے میں پکتے ہیں پورے پورے بکرے عید میلاد النبی کو. کوئی آقا کا چرچا مٹا سکتا ہے؟ کبھی کسی نے مٹایا تھا؟ ابو جہل مٹانے نکلا تھا, کیا اشر ہوا اس کا؟ ابو لہب کا کیا بنا؟ کوئی نہیں مٹا سکتا الحمدللہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو دنیا کے سارے ہی مسلمان جو ہے نا وہ کسی بھی بولی والے ہوں, ان میں جشن ولادت عام ہے. یعنی کہ جس طرح ہم جھنڈے لگاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم جھنڈے لگاتے ہیں, وہ میرے والا بھی جھنڈے کا سیمپل ہے نہیں, ملا تھا مجھے تحفے میں, کسی عرب صاحب نے بھیجا تھا مجھے ایک جھنڈا جو 12 ربیع الاول شریف کو یہ عراق بغداد میں مسلمانوں کے گھروں پہ لہرایا جاتا ہے. ہاں, اور اچھا سنیوں کے گھر میں یہ بھی ہے, جو سنی ہے نا ان کے گھروں پر وہاں باقاعدہ وہ یہ جھنڈے وہاں لہرائے جاتے ہیں. اب وہ کاش مجھے پتا بھی تھا کہ یہ کوئی آپ سوال کر لیں گے جھنڈے کی, اب زیارت بھی شاید میں آپ کو کرا دیتا. اب وہ پتا نہیں کوئی قانونی لفڑا نہ ہو جائے. وہ ملکی جھنڈا نہیں ہے غالباً, وہ جشن ولادت کا اس میں وہ بہت پیارا وہ لکھا بھی ہے کہ ہماری جان فدا فدا کا روحی اور اس طرح سرکار پر جان فدا یہ لکھا تھا. اب میرے ساتھ یہ ہوا یہ کہ ایک اس میں عجیب کیس ہو گیا, اس میں یہ حکایت ہے تو آپ کو سیکھنے کو ملے گا جن کو نئی توجہ ان کی. اب یہ مجھے جھنڈا شریف ملا خوشبو میں بسا ہوا, خیر میں نے اس میں ایک چٹھی لکھی تھی ایک عیسائی بھائی نے کہ میں بغداد شریف حاضر ہوا تھا تو وہ ایک عرب صاحب جن کا یہ نام ہے وہ انہوں نے آپ کو یہ جشن ولادت کا جھنڈا بھیجا ہے. اور وہ عرب صاحب جو ہیں وہ انتقال کر گئے, انا للہ وانا الیہ راجعون, وفات ہو گئی ان کی. اب میں چونکا, میں انہوں جیتے جی جھنڈا روانہ کیا, ہبا تو تام نہیں ہوا, میرا تو قبضہ ہوا نہیں نا اس پر, یہ اسی کے پاس تھا وہ جھنڈا چلا تھا. تو اب تو یہ جھنڈا تو وارثوں کا ہو گیا کہ میں نے تو قبضہ کیا نہیں تھا, اس کے جیتے جی اگر مجھے قبضے میں آ جاتا پھر ان کی وفات ہوتی تو وہ جھنڈا میرا, اب میں کیا کروں اس جھنڈے کا. خیر پھر وہ میں نے شرعی رہنمائی بھی لے لی اس میں, اور اس کے بعد وہ اسی عیسائی بھائی کا فون نمبر خوش قسمتی سے اس نے پرچی میں لکھا تھا, ورنہ یہ تحفہ دیتے ہیں کچھ لکھتے بھی نہیں ہیں, جب بھی چادریں مزار کی ہوتی ہیں کچھ لکھتے نہیں ہیں, خالی زبان سے بولتے ہیں. یار یاد کیسے رہے, جو بھی کعبہ شریف غلاف اگر پہچانا جاتا ہے لکھ دیا جائے غلاف کعبہ اور فلاں نے دیا ہے یہ فون نمبر, تاکہ آدمی پوچھ تو سکے یار یہ غلاف کعبہ اتنا بڑا جو تم یہ کپڑا لائے ہو, لائے کیسے, حاصل کہاں سے کیا. میں اس کی بھی معلومات بعض اوقات کی ہے میں نے, یار کہاں سے لائے, کیسے حاصل ہوا, بعض اوقات رشوتوں سے ملتا ہے تو یہ لوگ سمجھتے نہیں کوئی بھاشا کیا کیا کر ڈالتے, غیر شرعی طور پر بھی حاصل کیا جاتا ہے تو پھر فیس کہاں سے ملے گا ہم کو. خیر تو میں نے تو اب ان سے ہم لوگوں نے رابطہ کیا, تو پھر اس نے میں نے کہا دیکھو ان کے وارث ہیں, اگر نابالغ کوئی وارث ہے وہ تو اجازت ہی نہیں دے سکتا. اب تو اور آزمائش ہو گئی, تو اس نے معلومات کر کے وہ بتا دیا کہ اس کے وارث جو ہیں ورثہ سب کے سب بالغ ہیں اور سب نے مجموعی طور پر اپنا حق جو ہے آپ کو دے دیا ہے, جھنڈا آپ رکھ سکتے ہیں. اس طرح یہ مرنا میں نے یہ پلاننگ کی تھی, اب کوئی قافلہ جائے گا نا بغداد شریف ان کو دوں گا کہ ڈھونڈے ان کو پہنچا ان کے وارث ہوگا, جو بڑا ہے نا کہ وہ ایک طویل کام تھا اور آزمائش والا تھا. تو یہ جھنڈا یہ وہاں گھر گھر آج کل لہرا رہا ہوگا. بابا اس کو یوں کر لیں, محمد القدوۃ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قدوۃ, یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پیشوا ہیں. قدوہ قدوہ تو نہ لکھا, ہاں محمد القدوۃ یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پیشوا ہیں. اس میں کیا شک ہے, اچھا آپ نے بھی زیارت کی ہے نا, مزارت پر بھی یہ لہرا رہا ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غوث پاک کے سلسلے کے اوپر سے بزرگ ہیں, جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کے دور کے بزرگ ہیں, بڑے ولی اللہ تھے, زبردست ولی اللہ, غوث پاک کے پیروں میں سے مشائخ میں سے. سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کے مرید ہیں امام ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو یہ جھنڈے وہاں عراق شریف میں اس وقت وہ جشن ولادت کہ دمے مچا رہے. میرا گمان غالب حسن زنے کے اس وقت وہاں لہرا رہے ہوں گے. الحمدللہ. تو یوں ہبا اور تحفے کا بھی ایک مسئلہ آپ کو پتا چلا کہ تحفہ جب تک اصل مالک کے قبضے میں نہ چلا جائے اس وقت تک یہ تحفہ جو ہے نا یہ مکمل نہیں ہوتا. یا اس کا وکیل قبضہ کر لے, اس کا نائب وہ قبضہ کر لے اس کی اجازت سے, تو بھی قبضہ ہو جائے گا. اب پچھلے جی اصل مالک محب لہو جو جس نے ہبا کیا محب لہو, محب لہو جب تک قبضہ نہ کر لے. ہاں اصل مالک تو بولیے صحیح, جزاک اللہ. واہب اس جس نے ہبا کیا. تو اب یہ کہ ابھی پچھلے دنوں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا. اب مجھے کسی نے سمجھو کہ وہ چلغوں سے تحفے میں بھیجے, تو ایک عیسائی بھائی کو ہمارے تو میرے کو ڈائریکٹ تو دینا مشکل ہوتا ہے نا, تو وہ اس کو دیے. تو اس نے اپنے گھر پہ رکھے کہ چلو میں پہنچا دوں گا. اب گھر پہ لے گیا تو اس کی نابالغہ بچی نے وہ کھول لیے, دو چلغوزے کھا گئے. اس نے روک لیا ہوگا, نہیں کھائے جاتے یہ اپنے نہیں امانت ہے. اب یہ دو چلغوزے کھا لیے اور ہبا تو ابھی تمام نہیں ہوا تھا, تحفہ مکمل نہیں ہوا تھا. یہ حکایتیں آپ کے کام کی ہیں, یہ اس میں آپ کو وہ سیکھنے کو ملے گا. تو اب میں نے کہا کہ یار اب تو یہ دو جو کھائے نابالغہ نے یہ تو حق کو لفظ تلف ہوا ہے, اور نابالغ بھی حق کو لفظ تلف کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی ادا کرنا ہوگا, اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا. تو یہ امانت تھی اس نے کھا لی ہے. تو اب میں نے پھر وہ جس نے مجھے دیے تھے ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا آپ فکر نہیں کریں, میں انشاءاللہ بخشوا لوں گا, یہ ان سے انہیں معاف کروا لوں گا. میں نے ان کو فون پر یہ پیغام, ان کو سوری پیغام دیا, شکریہ بھی ادا کر لوں اور یہ بھی. تو میں نے ان کو یہ پیغام دیا گیا اس طرح وہ نابالغ مدنی منی دو چلغوز آپ کے کھا گئی, اور یہ مہربانی کر کے آپ اس کو معاف فرما دیں اور مجھے یہ خوشخبری دے دیں. اور پھر خیر میں نے سارے چلغوزے میں اس کو بول دیا, میں نے سارے چلغوزے اس مدنی منی کو دے دیا, بولے یہ کھائے, یہ بھی کھائے, اس کے امی ابو جو بھی کھائے مباح کر دیا سب کے لیے. لیکن وہ دو چلغوزے اٹکے ہوئے ابھی تک, کیونکہ معافی کی بشارت آئی نہیں ہے, واپسی جواب ابھی تک تو یاد مجھے نہیں آیا ابھی تک. اللہ کرے وہ سن رہا ہو گیا دو یار جواب, نہیں تو پھر دو چلغوزے وہ بیچاری کو اٹکے رہیں گے مدنی منڈی کو. خیر اس کا حل تو ہے, یعنی حل تو اسی صورت میں نا کہ اب اس کا کوئی عطا پتا نہ ہو اور نہ وارث ملے نہ کچھ, تو جب جا کر وہ, لیکن عطا پتا تو اس کا مل سکتا ہے نا, دوبارہ کانٹیکٹ بھی ہو سکتا ہے. تو حکایت آپ کے لیے کام کی ہے. تو یہ سب کب ہوگا, جب آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو یہ معلومات آپ کو رنگا رنگ ملتی رہیں گی انشاءاللہ, اور اپنے آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کرتے رہیں گے. ورنہ تو ہوتا ہی ہے کہ گھروں میں تو جب آتی بھی ہے نا امانتیں تو ایک دوسرے کی مطلب ڈکار لیے بغیر وہ ہضم کرتے رہتے ہیں, کھاتے رہتے ہوں گے. برتن آتے ہیں کہ جس برتن میں دیا نا کھانا, جس کا یہ عرف ہوتا ہے کہ واپسی ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پتیلے میں جو کھانا آیا یہ کھانا نکال کے پتیلا دینا ہے, یا جس بھی ہوٹ پوٹ میں آیا ہے وہ واپس دینا ہوتا ہے, انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. اب یہ واپس جب تک دیتے ہیں نا تب تک اس کو گھروں میں استعمال کرنا یہ ناجائز ہے, گناہ ہے, اس کو نہیں استعمال کر سکتے. اور جو آپ نے اس کو نکالا, اس کے نکال نکال کر کھایا, وہ تو ہو گیا. اب جو ہے نا یہ اب اس کو دھو کے رکھ دیں, اب اس کو چھیڑنا نہیں ہے, یہ واپسی ہے. تو اگر ایسا کر لیا ہے, کسی کے برتن استعمال کر لیے, تو ان سے رابطہ کریں اور ان سے معافی مانگ لیں, توبہ بھی کریں کہ گناہ ہوا نا, گناہ سے توبہ کریں. حق العبد بھی تلف ہوا, اس کا برتن بلا اجازت آپ نے استعمال کیا, تو اس سے بھی معافی مانگ لیں. تو ظاہر ہے وہ معاف تو کر ہی دے گا, اب دو چلغوزے والا معاف تو کر ہی دے گا انشاءاللہ. ورنہ خیر یہ مجھ پر واجب نہیں تھا کیس میں اسے میں نے اس کے ساتھ یہ تعاون کیا. اور آپ کو اس لیے بتایا کہ اللہ کرے کہ ہم سب کا یہ ذہن بنے, ہم اللہ سے ڈرنے والے بنے. یہ بھی تبلیغ کا حصہ, نیکی کی دعوت کا حصہ. اور اس طرح کے جو جدید واقعات ہوتے ہیں نا, اس میں مسئلہ سمجھنے میں بڑی سہولت ہوتی ہے, آسانی ہوتی ہے. اور بندہ ذرا غور سے سنتا بھی گیا کہ کیا بولتا, اپنا کوئی قصہ سنا رہا ہے, لیکن ہر ایک اپنا قصہ نہ سنایا, اپنا وزن بھی دیکھے. یہ بھی بتا دوں, آپ اپنا قصہ سنائیں گے تو بولے اپنے فضائل بیان کر رہا ہے, یہ بھی وسوسے آئیں گے لوگوں کو. تو اب یہ کہ اس کا مطلب میں بہت بڑا آدمی ہوں, نہیں میں بہت چھوٹا آدمی ہوں. خوش فہمی تو ہوتی ہے نا کہ یار اتنے سارے مجھے بےچارے سنتے ہیں, تو یہ میں بولوں گا تو میرے بارے میں کم از کم یہ لوگ امید ہے بدگمانی نہیں کریں گے. میں نہ میں اپنی فضیلت بیان کر رہا ہوں, میں تو آپ کو مسئلے سمجھا رہا ہوں. اس میں تو بابا سوچنے کی عادت پیدا کرنے کا مزاج ہونا چاہیے. آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا, ایک یہ تو آپ نے اگرچہ اس وقت جو کچھ اپنے بارے میں ارشاد فرمایا, لیکن ایک عام ذہن ہوتا ہے کہ یہ ایک فضیلت کا باب ہوتا ہے کہ یار ماشاء اللہ امیر علیہ سنت کی یار کسی احتیاط امیر سنت کے کیسا ہے یار ماشاء اللہ تقوی پرہیزگاری کتنی نظر ہے کتنی باریک بھی نے ہم کہاں یار. تو اب یہ کہ یہ ایک تو شرعی احکام آپ نے اس وقت بیان کیے اور حرام و حلال جائز ناجائز کے سارے معاملات ہیں بالغ نابالغ کے سارے, تو اب اس میں ہماری طبیعتوں میں یہ چیزیں آئیں, حکایت تو چلو ہو گئی, ہماری طبیعت میں یہ چیز آئے اس کے لیے ہمیں اپنی سوچ میں کیا تبدیلی لانی چاہیے؟ میں نے عرض کیا نا کہ مدنی چینل دیکھتے رہیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی انعامات پر عمل کریں, عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عملاً وابستہ رہیں. محبتاً وابستہ رہنا بھی اچھا ہے, عملاً اس میں بالکل آپ کود جائیں, ذمہ داری قبول کر لیں اور کام کریں اس میں. مگر مدنی قافلوں کا مسافر بننا تو ضروری ہے, ورنہ تو وہ بہت سے ایسے ٹائٹ امامے والے دیکھے ہیں جن کو مدنی قافلے کی شدھ بدھ نہیں ہوتی, مدنی انعامات کا رسالہ کھول کے دیکھتے نہیں ہیں. ہوتے ہیں امامہ ہوتا ہے, داڑھی ہوتی ہے, معلومات میں کورے ہوتے ہیں, تو یہ سب کرنا پڑے. مدنی چینل کا ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا, تو یہ سب کرے بغیر خالی امامہ شریف باندھنا چاہیے, سنت ہے, داڑھی واجب ہے, رکھنی چاہیے. میں داڑھی اور امامہ ہی تو دعوت اسلامی نہیں ہے نا, اور بھی تو کچھ ہے نا, تو جو عرض کر رہا ہوں وہ بھی تو ہے نا. تو یہ بھی ضروری ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو بھی اپنائیں, تاکہ آخرت کی بہتریاں اور معلومات و مطالعہ بھی فرمائیں. اب یہ ہبا کے جو مسائل ہیں یہ بہار شریعت کی تیسری جلد کے چودھویں حصے میں ہے. یہ گفٹ ہبا مانے گفٹ, تو گفٹ کمپلیٹ ہونے کے میں نے جو مسائل بتائے, ہبا تام جہاں میں بولتا تھا نا اس کے معنی گفٹ کمپلیٹ, تحفہ پورا ہو گیا. اچھا یہ بارہ نام لے لوں جن کے انہیں درست جوابات تھے کل والے سوال کے. انہیں جو درست نام ملے ان میں سے بارہ سلیکٹڈ. عابد شاہ, عابد شاہ, عابد شاہ, یہ باغ لکھا باغ مدینہ شاید مراد ہو, اے جے کے باغ, اے جے کے. اچھا عابد شاہ باغ مدینہ اس کا میں نے نام رکھا تھا, اور ائمہ کرام علماء کرام نے بھی وہاں تصدیق کی تھی اس کی, ہے نا, بڑا زوردار وہ مدنی مذاکرہ لکھا ہوتا. یار باغ نہیں باغ مدینہ, مدنی چینل والوں کو شاید توجہ نہیں ہوگی. تو عابد شاہ باغ مدینہ کشمیر, حسنین سرور اتاری باب المدینہ, بلال قریشی زمزم نگر حیدر آباد, حاجی مشتاق اتاری راول پنڈی, یوسف رضا باب المدینہ, محمد اشفاق باب المدینہ, حفیظ خان میرپور کشمیر, بنت غلام یاسین شہر کا نام نہیں لکھا, خرم شہزاد پکارا, ام حسن راول پنڈی, یہ بارہ نام. اب ان میں سے ایک نام جو ہے, جو سب میں سے ایک نام جو پاس ہوا ہے اس کا نام انشاءاللہ بعد میں موقع کی مناسبت سے عرض کروں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 10-11-12 ربیع الاول شریف مدنی قافلے بھی الحمدللہ مختلف شہروں میں, اور جس طرح امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی ہے تو الحمدللہ یہ قافلے بھی سفر کر رہے ہیں, اور آج باب المدینہ کے اطراف سے بھی اسلامی بھائی یہاں حاضر ہوئے ہیں ملیر سے, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی باپا موجود ہیں مدنی چینل پر. تو کیا ہی اچھا ہو کہ 10-11-12 اور باب المدینہ میں چونکہ 25 دسمبر کی چھٹی بھی ہے تو 11-12-13 کے بھی مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. 25 دسمبر کی پورے ملک میں نہیں چھٹی, پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے. جی جی, تو 10-11-12 کا بھی مدنی قافلہ سفر کرنا ہے, یہ بھی سفر کریں گے, اور 11-12-13 والے بھی سفر کریں گے, اور اگر 4 دن کا سفر کرنا چاہیں تو کوئی گنجائش ہے؟ مرحبا. تو اس کے بھی مدنی قافلے بنا لیتے ہیں, 4 یار کی نسبت سے 4, کم از کم چھٹیوں کا تو فائدہ اٹھائیں اور رائے خدا میں سفر کریں. اور جشن ولادت ہی منانا ہے نا, تو ضروری ہے کہ گھر میں ہی منائیں, باہر نکل کے منائیں. اس طرح بھائیوں پر کوئی پابندی نہیں ہے باہر نکلنے کی. آپ باہر نکلے ادھر ادھر دیہاتوں میں, کالونیوں میں, دوسرے مقام پر جا کر وہاں بھی جلوس میلاد کی ترکیب فرمائیں, رات کو اجتماع میلاد کی ترکیب کریں, وہاں جھنڈے لے جائیں, کچھ سبز سبز ہریالے پرچم وہاں لے رہے ہیں, اللہ توفیق دے, لڑیاں بھی لے جائیں, جالریں اپنی جیب سے جو بھی کرنا چاہے تو یہ کریں, ان کو دیں. وہاں جا کر تقسیم ہے رسائل کا بھی, مطلب وہ رسائل بھی بانٹے, مدنی رسائل مکتبۃ المدینہ کے. اس طرح ہر جگہ جشن میلاد کی دھوم مچے نا, اپنے گھر میں ہی صرف نہ رہے نا. کہ باب المدینہ میں تو ویسے دھوم دھام بہت ہے, تھوڑا باہر نکل کر سائڈوں پہ نکل کر تو جائیں گے نا انشاءاللہ, مدنی قافلے میں سفر کریں گے نا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. عید میلاد النبی کی شب خوشی کا آ گیا, خوشی کا آ گیا نور در تو چا گیا خوشی کا آ گیا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد سالار کی آمد منتار کی آمد مرحبا سرور کی آمد نذیر کی آمد بولیر کی آمد رسول کی آمد بشیر کی آمد کی آمد کی آمد کریم کی آمد اسلور کی آمد الطار کی آمد انصار کی آمد مختار کی آمد سالار کی آمد سرکار کی آمد مسجد کی آمد مدنی کی آمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 10:30 اب تیار ہو جائیں, کسی کو پوچھنا نہیں ہے جواب. یہ پی سی ٹیبلٹ وغیرہ وغیرہ نیٹ اس سے معلومات نہیں کری, اپنے ذہن سے جواب دینا ہے. امتحان میں نقالی کی اجازت نہیں ہوتی. جو کھڑا ہوگا اس سے نہیں پوچھیں گے, بیٹھے والے کو مائک خود حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ آج بابا سب کو اجازت ہے جواب دینے کی, یا ہاتھ تو اٹھائیں گے نا جواب دینے والے. نہیں بلوچستان والے کل مخصوص ہو گئے تھے نا, تو آج تو یہ بےچارے جا چکے ہیں, تھوڑے رکے ہوئے ہیں, تھوڑے تھوڑے رکے ہوئے ہیں. ہاں بلوچستان ہے ہاتھ اٹھا رہے. جی جی ماشاءاللہ بلوچستان تو فرسٹ ہے, اب اتنے نہیں آ سکتے, تقریباً 1800 پھر 200 مزید آئے جو میری اطلاع ہے, 2000 یہ لوگ آئے. آج سب کو بابا اجازت, ملیر والے بھی آئے ہیں, دوسرے شہر والوں بھی, دوسرے آج سب کو اجازت. سبحان اللہ. سوال کروں؟ مرحبا. جمعے کی دوسری اذان جو ہے نا یہ پہلے نہیں تھی, یہ ایک یعنی بعد میں جاری ہوئی ہے, ہر مسجد میں دی جا رہی ہے. مسجد میں نہیں دینی چاہیے, مسجد سے باہر دینی چاہیے, لیکن بالکل یہ عام ہے, کوئی اس سے میں نے نہیں سنا کہ اختلاف کرتا ہوں. تو یہ کس خلیفہ کے دور میں شروع ہوئی؟ یہ ہمارے مولانا لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں یہاں پر بھی بابا جھوم مچی ہے. جواب مجھے نہیں ملے ابھی تک. چلو پڑھیے لگ جواب کرو. ہاں بھائی ہمارا مولانا کو تو لگتا ہے معلوم ہے, دو مختلف نام بتائے جا رہے ہیں. اچھا آپ کے پاس جواب تو ہے نا؟ نہیں جواب نہیں آئے میرے. لے یار ابھی بھیجتے ہیں آپ انشاءاللہ. یہ بیچارے مختلف میں کیا کریں گے فیصلہ اگر جواب نہیں معلوم ہو تو. جواب تو ذرا مجھے بھی نہیں معلوم ہوتے ہر سوال کے, تو لکھے بھی ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں. جواب درست ہے ماشاء اللہ. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کس عمر میں ہوا تھا؟ بھائی جواب دینا چاہ رہے ہیں بھائی, آہستہ سے پیچھے جی ایک آدھ لبیک بول رہے, سب کنفیوز ہیں. نہیں ابھی یہاں پر بھی سناٹا ہے, ایک اسلام اور مائک. یہ فیضان صدیق اکبر میں جو لکھا ہوا ہے, ایک اسلام ہے, قریب قریب پہنچے ہیں لیکن ان کا بھی درست نہیں جو مجھے جواب ملا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس کی روایات مختلف ہوں. یہ اسلام ہے جنازہ پڑھانے والی, یہ ان کا بھی نام لے رہے ہیں جنہوں نے جنازہ پڑھایا تھا. ان کا بھی سوال نہیں ہے, سوال تو ان کی عمر شریف کا, یہ قریب قریب ہے وصال شریف. یہ فیضان صدیق اکبر میں جو جواب لکھا نا, ہم اسی کو دے دیں وہی جواب. پتہ نہیں آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا, پڑھی ہوگی تو ذرا یاد نہیں ہوگا. یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, تو انہوں نے بھی ظاہر کسی کتاب سے نکال کر ہی لکھا ہوگا, المدینۃ العلمیہ والوں نے. مگر یہ ڈھونڈنا نہیں ہے اس میں سے, نیٹ وغیرہ سے نہ کتاب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 63 سال عمر تھے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدتنا کہیے, سیدتنا پورا کہیے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 سال تھی. جواب درست ہے. اچھا یہ کوئی بتا سکتا ہے فٹافٹ جواب دینا کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں تھے, ان کا اور سیدت النساء فاطمۃ الزہرا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ جلدی بتائیے. صاحب آسان عوام, یا عوام العوام, عوام ٹھنڈے یار, چھوڑو یار, یہ عوام میں بھی مولانا تو یار تیز ہوتے ہیں. اب اس کا جواب غلط بتایا تو 12 مہینے مدنی قافلے میں سفر کی مدنی سزا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنیے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدثر عطاری, مرکز الاولیاء. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ یعنی ان کی دادی لگتی ہیں رشتے میں. جواب درست ہے. دادی پوتا کا رشتہ تھا. سوال یا مرشدی, آپ نے جیسے وہ جھنڈوں کا ذکر کیا تھا کہ لگائے جاتے ہیں, ہم نے اس کے مناظر بھی نکال لیے. ماشاءاللہ. اب تو اختتام کی طرف ہمارا مدنی مذاکرہ بڑھ رہا ہے. عراق شریف کا منظر جی. دکھا دے. یا ایسا کریں کہ یہ اپنے جب دعا ختم ہو جائے نا, گیارہویں کی نسبت سے 11 بجے تقریباً کوشش کرتے ہیں اختتام کا, 11ویں والے غوث پاک کے ملک سے جو جھنڈے کا منظر 11 بجے کے بعد نہ دکھائے. لبیک ایک آدھ منٹ کا وقت نہ ہوا جی مختصر انشاءاللہ. صلاح تو سلام سے پہلے دکھا دیں گے بس انشاءاللہ. جیسے دعا ختم ہو آپ اس کو انشاءاللہ. نہیں دعا کے بعد کچھ اعلانات کرنے ہوتے ہیں دو تین, وہ اس کے بعد آپ دکھا دیں انشاءاللہ. اعلانات میں بعض اسلام میں کھڑے ہو جاتے ہیں یار, وہ بھی بہت اہم ہوتے ہیں اعلان بھی, وہ بھی عام طور پہ آپ ہی کے کام کے ہوتے ہیں وہ اعلان. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں 72 مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا ہے, جس کے اندر ہر پیر شریف کو روزہ رکھنا بھی ایک مدنی انعام ہے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے, گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت منایا کرتے تھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی پسندیدہ نفل روزوں کی مدنی تحریک بھی ہے, اور نفل روزوں کے تو کیا فضائل ہیں. امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے جو ہمیں یہ نفل روزوں کی مدنی تحریک کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں, تنظیمی اعتبار سے اس کے 3 درجے ہیں, ممتاز, بہتر اور مناسب. ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا یہ سومے داؤدی کہلاتا ہے. جو اسلامی بھائی اس پر عمل کرے یا پورے مہینے میں کم از کم 15 روزے رکھے تو وہ ممتاز کے درجے میں شمار ہوں گے. جو اسلامی بھائی ہر پیر شریف اور جمعرات کو یا پورے مہینے میں 7 روزے رکھے وہ بہتر درجے میں شمار ہوں گے. پیر شریف اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت بھی ہے, اور جو اسلامی بھائی ہر پیر شریف کو یا مجبوری ہو تو ہفتہ وار چھٹی کے دن یا پورے مہینے میں 4 یا 5 روزے رکھے تو وہ مناسب کے درجے میں شمار ہوں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کو نفل روزوں کی اس مدنی تحریک میں شامل ہونے کا نمبر دکھایا جا رہا ہوگا. آپ اس نمبر پر اپنا, اپنے شہر کا نام اور اپنا فون نمبر اپنے درجے کے ساتھ مثلا ممتاز, بہتر, مناسب لکھ کر ایس ایم ایس فرما کر اس مدنی تحریک میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کاشف عطاری, آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مدنی منیوں کے بال لوگ کٹواتے ہیں, کیا یہ مدنی منیوں کے بال کٹوانا جائز ہے یا کس عمر تک ان کے بال کٹوا سکتے ہیں, یہ ارشاد فرما دیجئے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ عورت کے بال جو ہیں وہ کندھوں سے نیچے ہوں اور مرد کے بال کندھوں سے اوپر ہوں. تو اس میں یہ کہ اب ذرا ایک دم سے تو بھی بال نہیں نکلاتے. اب مدنی منیوں کے بال اگر کٹواتے ہیں جو نابالغ ہے, اب بالکل چھوٹی بچی ہے اس میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے, اب جو تھوڑا بڑی ہو جائے تو اس کے بال پھر یہ بڑھاتے رہیں یہاں تک کہ یہ جب بالغ ہو نا تو اس کے بال کندھے سے نیچے ہونے چاہیے. اس قدرتی نہیں نکلتے تو الگ بات ہے. جان بوجھ کر جو عورتیں مردوں کی طرح پٹھے رکھواتی ہیں آج کل کندھوں سے اوپر, یہ جائز نہیں ہے. اس سے توبہ کرنی ہوگی اور بڑے بال رکھیں عورتیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد کاشف ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے. میری ایک عزیز اب سے 40 سال پہلے انڈیا گئی تھی. وہاں ایک نجومی نے ان کا ہاتھ دیکھا تھا اور ہاتھ دیکھ کے ان کے حالات بتائے تھے. وہ کہتی ہیں اس نے جس طرح بتایا تھا کہ اتنی اولاد ہوگی, اس طرح کے آپ کے معاشی حالات ہوں گے, اس ایج میں آپ کے ساتھ یہ پریشانیاں ہوں گی, وہ کہتی ہیں کہ اب تک تقریباً ویسا ہی ہوتا آ رہا ہے. اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ علم غیب ہے یا یہ کوئی خاص علم ہے؟ یہ علم غیب نہیں ہے. بعض اوقات یا تو اندھیرے میں تیر مارتے تو لگ جاتا ہے, یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حمزات جو ہوتا ہے نا اس کا, اس کو گزشتہ باتیں یاد ہوتی ہیں ماضی کی, تو اس سے وہ شیطانوں کے کچھ ان کے اعمال ہوتے تھے عملیات, اس کے ذریعے وہ ان کے پاس جو شیطان ہوتا نا وہ پوچھ کر اس کو بتا دیتا ہے, تو ماضی کی بات یوں باتوں کا درست ہو جاتی ہے. اب آئندہ کی بات اس نے بتائی اور درست ہو گئی, تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ یہ بس وہ اندھیرے میں تیر تھا جو نشانے پہ لگ گیا, ورنہ یہ کہ ان کے بارے میں علم غیب یا یقینی کا عقیدہ رکھنا کفر ہے. علم غیب حقیقت میں تو اللہ کو ہے, اللہ کے بتائے سے نبی کو ہے, نبی کے فیض سے ولی کو ملتا ہے, اور ان نجومیوں کے پاس ان فٹ پاتھ پر جو دکانیں کھول کے بیٹھتے ہیں ہاتھ دیکھتے ہیں, ان لوگوں پر علم غیب جیسی کوئی شے نہیں ہوتی, یہ ان کے علوم جو یہ سب وہ غلط ہیں. ان کو ہاتھ دکھانا یہ حرام, اور اس عقیدے سے دکھانا کہ علم غیب کی خبر دے دے گا, یہ یقینی علم غیب بتا دے گا, یہ کفر ہے. اس کا اعتقاد نہ رکھا جائے. مسئلہ یہ ہے, بھلے ہزار آدمی آپ کو بولے کہ ہم کو جو بھی بتایا ویسا ہی ہوا, آپ اس کا یقین نہ کریں. بھلے آپ کے ساتھ ایسا خدا نخواستہ ہوا ہو, تب بھی یقین نہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے جو اسلام نے ہم کو عقیدے بیان فرمائے وہ اسی پر ایمان رکھنا ہے, نجومیوں کے چکروں میں نہیں پڑنا, وہ دکھانا ہی نہیں ان کو ہاتھ. بدشگونی نام ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا, بہت پیارا رسالہ ہے, اور واقعی یہ تو اتنا ضروری ہے کہ اس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بدشگونی کا عام طور پر, تو اس میں بڑی معلومات ہے. تو بدشگونی 69 پیج نمبر 69, اس کی ہیڈنگ ہے کاہنوں ای نجومیوں, اور جو ان کو انگلش میں کیا بولتے ہیں جب پامسٹ وغیرہ کی جو باتیں ہوتی ہیں پامسٹ کی باتیں درست ہونے کی وجہ. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کاہنوں, یعنی ان کی باتیں قابل اعتماد ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں پوچھا, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو خبر وہ دیتے ہیں بعض اوقات وہ سچ نکلتی ہے, ارشاد جو خبر وہ دیتے ہیں بعض اوقات وہ سچ نکلتی ہیں. ارشاد فرمایا وہ کلمہ یعنی وہ بات جن یعنی جنات سے سنا ہوا ہوتا ہے, وہ کلمہ جن سے سنا ہوا ہوتا ہے جسے جنی یعنی جن کی مؤنث فیمیل جسے جنی اچک لیتی ہے اٹھا لیتی ہے اچک لیتی ہے نا اٹھا لیتی ہے اور اپنے دوست یعنی کاہن پامسٹ کے کان میں اس طرح ڈال دیتی جس طرح ایک مرغی دوسری مرغیوں کے کان میں آواز پہنچاتی ہے, پھر کاہن اس کلمے میں 100 سے زیادہ جھوٹی باتیں ملا دیتے ہیں. یہ حدیث پاک مسلم کتاب السلام باب تحریم الکہانہ و اتیان الکہانہ صفحہ نمبر 1212 حدیث نمبر 2228. نجومی یعنی پامس کے بعد جانے والوں کے لیے سبق کام و حکایت. علوم نجوم نے پامسٹری سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا بیان ہے میرے پاس دو میاں بیوی آئے, دونوں میں جھگڑا چل رہا تھا. میں نے دونوں کا ہاتھ دیکھا تو علم نجوم کے مطابق طلاق کی لکیر واضح اور یقینی تھی. میں نے ان سے کہا کہ آپ دونوں جو مرضی آئے کر گزرے, آپ دونوں میں طلاق نہیں ہو سکتی. میں نے الٹا بتایا, اپنے اسی علم کے خلاف بتایا اس نے کہ طلاق نہیں ہو سکتی, حالانکہ وہ اس کے علم کے مطابق طلاق یقینی نہیں تھی. دو سال بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے. پوچھا تو کہنے لگے جب آپ نے ہمیں بتایا کہ طلاق کسی صورت میں نہیں ہو سکتی تو ہم نے سوچا کہ جب طلاق نہیں ہونی تو کیوں نہ مل جل کر زندگی گزاری جائے. اس دن کے بعد ہماری گھریلو زندگی خوشیوں سے بھر گئی. ایک اور عجیب و غریب حکایت, اس جدید انہیں لیٹسٹ دور میں بھی بہت سے لوگ ہاتھوں کی لکیروں پر اندھا اعتقاد رکھتے ہیں. ایسا ہی ایک حیرت انگیز مظاہرہ جاپان میں دیکھنے میں آیا, جہاں لوگوں کو ہاتھوں کی لکیروں پر اتنا یقین ہے کہ انہوں نے اپنی قسمت کی لکیروں کو بدلنے کے لیے تھیلیوں کی سرجری کرانا شروع کروا دی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مرد تو اس سرجری کے ذریعے اپنے ہاتھوں پر لمبی دولت کی لائنیں بنواتے ہیں, جبکہ عورتوں کی خواہش یعنی عورت شادی کی بڑی لکیر اور عورت کی لکیر شادی کی یہ بڑی بنواتی ہیں. تو یہ پاگل لوگ ہیں, ان کے چکر میں آپ لوگ کہاں گئے. تو مسلمان کو ان سے واسطہ نہیں ہے, ان چیزوں سے, کائنوں سے, نجومیوں سے, پامسٹی سے. جو مسلمان ایسا کام کرتے ہیں وہ بھی توبہ کرے اور مدینہ مدینہ کرے, اللہ اللہ کرے, نمازیں پڑھیں, نیکیاں کریں, وہ ان چکروں میں نہ پڑے. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں, مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی مدنی مذاکرے کے بعد ہمارے بلوچستان سے آئے ہوئے عاشقان میلاد ان کی واپسی ہے. کئی اسلامی بہنیں آ کر دعاؤں کے لیے التجائیں کی ہیں اور آپ سے خصوصی درخواست بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا فرما دیں بلوچستان کے لیے. اچھا, ابھی مجھے 12 ناموں میں جو کامیاب ہوئے ہیں اسلامی بھائی ان کا نام بھی لینا ہے, تو انشاءاللہ دعا کے بعد اب یہ کاروائی ہم کریں گے انشاءاللہ. 12 نام تو لے لیے میں نے, وہ سب ناموں کے, ہاں سب ناموں سے جو کامیاب اسلامی بھائی جن کا نام جو 12 لیے ان میں شاید ان کا نام نہیں ہے, یہ دوسروں میں سے. جی جی جی, اب وہ پتہ نہیں کتنی تعداد ہوگی ان کی, خدا بہتر جانے. تقریباً 160 نام جی ان میں سے یہ نام ماشاء اللہ. 160 تو درست آئے جواب اور غلط نہ جانے کتنے. جی جی درست آئے گا ماشاء اللہ. مگر یہ چینل دیکھتے ہیں عاشقانہ میلاد ماشاء اللہ اور علم دین سے شغف بھی رکھتے ہیں ماشاء اللہ. سوال کیا تھا بھول گیا وہاں. ہجرت کے بعد کتنے ہجرت کے بعد کتنے حج ادا کیے. انشاءاللہ اس کا جواب بھی ابھی انشاءاللہ بعد میں دوں گا میں جب یہ نام اعلان کروں گا. اس وقت تو یاد ہے مجھے جواب اس کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو اسلامی بھائی مجھے اپنا ثواب ارسال کریں مدنی چینل کے ناظرین ارسال کریں سب کا ثواب اپنے کرم کے شایان شان عطا کر کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری طرف سے عنایت فرما. یا اللہ وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا ثواب مزید انہیں ان کو پہنچے. جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین خصوصا والدین مصطفی حسنین کریمین تمام شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ فضل اللہ فاضل مفتی احمد یاقان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحوم اور خصوصا جو عاشقان رسول 10, 11, 12, 13, 4 دن کا مدنی قافلہ سفر کریں یا 3 دن کا مدنی قافلہ ان دنوں میں سفر کریں ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا. جو یہاں 3 دن گزار کر گئے گزاریں گے ان دنوں میں ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا صدقہ ہماری ہر خطا سے درگزر کرتے. یا اللہ ہمیں معاف کرتے بہت گناہ کیے پروردگار ہمارے گناہ معاف کرتے ہمیں گناہوں سے پاک کرتے میرے مولا ہمارے گناہوں کی سیاہی مٹا کر اس کی جگہ نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے تو ہر شے پر قادر ہے. اے میرے مولا ہمیں ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما ریا سے بچا دکھاوے سے بچا نمائشی کاموں سے بچا. یا اللہ صرف اور صرف تیری رضا کے ہم طالب رہیں ایسے ہو جائیں ہر کام ہم صرف وہی کام کریں جو ثواب کا ہو. یا اللہ دیگر کاموں سے بچے رہیں اب تیرے کرم سے کاش کاش کاش فضولیات سے بھی ہم کو بچا. یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ. یا اللہ ہماری جان سلامت رکھ مال عزت و آبرو بھی سلامت رکھ. اے میرے مولا ہماری اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما وطن عزیز کی حفاظت فرما تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا. اے مولا پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جشن ولادت کی جو تقریبات اب ہونی ہیں خصوصاً بڑی رات کے اجتماع میلاد جلوس میلاد ان سب کی حفاظت فرما شر سے بچا فساد سے بچا فتنوں سے بچا امن دے، امن دے، امن و امان دے رب کریم، نزع میں آسانی دے الہ العالمین. کاش بوقت نزع تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے ہوں، ہو بھی مدینہ زیر گنبد خضرا حاضری ہو رہے نصیب، اور ہماری روح تیرے محبوب کے جلووں میں قربان ہو جائے، جنت الفردوس مدفن بن جائے. اے کاش جنت الفردوس مسکن بن جائے. سنہری جالیوں کے سامنے کاش ایسا ہو، ہمارے مریضوں کو شفا دو. یہ بیچارے دور دراز سے آئے ہیں، بلوچستان والوں نے بہت دعاؤں کے لیے کہا بیچاروں نے. یا اللہ مدنی چینل کو بھی پیغامات دعاؤں کے آتے رہتے ہیں، یا اللہ سب مجھے بھی کہتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں چٹھیاں. اے اللہ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، بے روزگاروں کو حلال آسان روزی دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات حل فرما. الہ العالمین تنگ دستیاں دور ہوں، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، بے اولادیاں دور ہوں، مقدمے بازیاں دور ہوں. یا اللہ مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. اللہ اکبر ایسا کرے دعوتِ اسلامی تیری دھوپ مچی ہو اے دعوتِ اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے چلی ہو پھر روتی ہوئی پیدا دوبارہ چلی ہو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, بارہویں شریف کی پیاری پیاری مبارک رات کی آمد ہے. الحمدللہ یوں تو روزانہ ہی مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے. آنے والی بدھ سے جو سلسلہ ہوگا اس کا جدول سماعت فرمائیں. انشاءاللہ بدھ کو عصر کی نماز کے بعد مناجات افطار کا سلسلہ ہوگا, اور عشاء کی نماز کے بعد اجتماع میلاد کا آغاز تلاوت قرآن نعت شریف سے, اور پھر نگران شورا کا سنت و برا بیان ہوگا. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا, اور پھر رات بھر انشاءاللہ اجتماع میلاد نعت شریف کا سلسلہ ہوگا, سحری کا وقفہ ہوگا, اور پھر انشاءاللہ ہاتھوں میں مدنی پرچم لیے صبح 12 کا استقبال کریں گے, صلاۃ و سلام ہوگا, فجر کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی, اور اشراق کو چاش تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو فجر اول وقت میں ہم ادا کرتے ہیں. جی, بڑی راتوں میں. بابا مطلب اس وقت کوئی گھڑی کے ٹائم کا اعتبار نہیں ہوگا, لیکن فجر کے وقت کے اندر صبح 12 جب ہو جاتی ہے تو اس وقت اذان ہوتی ہے, سنتیں پڑھتے ہو, فرض کی جماعت ہو جاتی ہے, تاکہ وہ سب رات تھکے ہوتے ہیں, لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, صرف جماعتیں بیچاروں کی جاتی ہوں گی. تو انشاءاللہ عز و جل اشراق و چاش کے بعد بارہویں کا جو دن ہوگا, میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں صبح 8 بجے سے تقریباً شام 4 بجے تک تبرکات کی زیارت کا سلسلہ ہوگا. سبحان اللہ. اب تک جو ہمیں اطلاعیں ہیں, کم و بیش 500 سے زائد تبرکات کی زیارت کرائی جائے گی. سبحان اللہ. تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس کا سلسلہ بنایا جا رہا ہے. عاشقان رسول, عاشقان میلاد جلوس میلاد میں بھی شرکت کریں گے, اور جلوس میلاد کے بعد یہیں پر فیضان مدینہ میں ان کی آمد کا سلسلہ ہوگا. عصر کی نماز انشاءاللہ جمعرات کے دن 5:15 یہاں باجماعت ادا کی جائے گی. مناجات افطار کا سلسلہ ہوگا, اور مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ شربت وغیرہ کا بھی اہتمام, اور پھر ہفتہ وار اجتماع میں تلاوت نعت اور نگران شورا کا بیان ہوگا, آقا کے فرمان, ذکر و دعا, اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر میلادیہ کا بھی سلسلہ ہوگا, پھر اذان عشاء اور نماز عشاء با جماعت ادا کریں گے, اور نماز عشاء کے فوراً بعد انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. تو یوں ان راتوں میں یہ برکتیں حاصل کرنے کی بھی شرکت کرنے کی بھی نیت فرما لیں, اور انشاءاللہ 12ویں شریف کا یہ تمام سلسلے جو ہے وہ مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ بھی کیے جائیں گے. صلی اللہ تعالی علی محمد. روزہ دار تشویش نہ فرمائیں, کیونکہ وہ مغرب کے بعد انشاءاللہ ان کو دودھ کے شربت پلائے جائیں گے, تو دودھ جلدی ہضم ہوتا نہیں ہے, مغرب سے پہلے وہ پی لیں گے تو پیٹ بھاری ہو جائے گا امید ہے. تو اس طرح وہ اجتماع میں حاضری رہے گی ان کی, عشاء پڑھیں گے تو اللہ کرے گا تو وہ گزارا ہو جائے گا, یعنی عشاء تو کھلانے کے بعد پڑھیں گے نا. ہاں تو مغرب اس میں ہو جائے گی, وہ بیان بھی آپ سن لیں جب تک تھوڑی جگہ بن جائے گی. اس بار پھر وہ بادام پستہ والی بریانی کھلاؤ گے کہ نہیں جشن ولادت کے موقع پر؟ آپ بتائیے بابا. نہیں میں نے تو پیغام تو مجھے آپ کے مہمان ہوں گے اتنے سارے, مجھے جواب ہی نہیں ملا ابھی تک. آپ نے تو سوتی پیغام لیا تھا مجھ سے یار. جی بابا میں پھر کچھ کروں ترکیب, ترکیب ہے وہ دیں گے اسلائی بھائی. جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہی ہے. ہاں تو جواب مل جاتا تو یہ بولنا نہ پڑتا مجھے. تو ان شاء اللہ عزوجل نہیں, اپنے بچے کی شادی میں 50-50 ڈشیں پکاتے ہیں, 40-40 ڈشے جو بھی ہوں مت پکاتے ہیں, اور ایک سے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ. تو آمینہ کے لال کی خوشی میں ضمیر ملامت کرتا ہے کہ کوئی کمزور ہم کام کریں. اس میں بھی جتنا ہو سکے بڑھیا سے بڑھیا, میں نے پچھلی بار تو سیمپل بھی چیک کیے تھے, میں سب سے بہترین بریانی بادام پستے والی عاشقہ نے ملا تو کھلانی ہے. اللہ کرے گا اس بار بھی بہترین. اب جو یہ بنا دے کچن والے اب کیا کریں, سونا پیس کر تو ڈالنے سے رہے اس میں انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے وہ اسلام بھائی جنہوں نے درست جوابات دیے ان کو مدنی چیک جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں. 1200 روپے کی مدنی چیک جو ہے یہ ان کو دیے جا رہے ہیں, یہ اس کے ذریعے مکتبۃ المدینہ سے جو ہے وہ خریداری کر سکتے ہیں, اور خریداری کرنے میں کتب و رسائل, میموری کارڈ اور جو چیز یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کرنا چاہیں. 1200 روپے کے مدنی چیک ان کو پیش کیے جا رہے ہیں. اور ابھی نام بھی لیتا ہوں کامیاب کا انشاءاللہ پانی پینے کے بعد. یہ ایک اور اسلام بھائی بھی ہیں, ان کو بھی 1200 روپے کا مدنی چیک. جھنڈے شریف بغدادی جھنڈے میلادی جھنڈے. ہاں یہ ان سے ترکیب نہیں بنا سکیں گے یہ. اور اس میں چراغا شریف بھی ہے. سبحان اللہ. مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا. نون رسو چا گیا ہے خوشی کا گیا, نون رسو چا گیا ہے خوشی کا گیا. بیچ میں جھنڈے جو ہے نا روڈ پہ اوپر بندے ہوئے بار بار گزر رہے ہیں, تو ذرا آپ یہ جو بیچ میں تشریف فرمائے یہ وہی جھنڈے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا سیمپل. چلائیے یہ دیکھیے. گمی بٹتا کا یہ کوئی جلوس نہیں تھا, ویسے ہی ایک چراغاہ کا منظر تھا اور جھنڈے لگے ہوئے تھے ماشاءاللہ عراق شریف میں. اچھا اب یہ نام جنہوں نے جو کامیاب ہوا ہے 160 میں سے, خوش نصیب اسلامی بھائی شہباز سردار آباد, اور روزہ رکھنا ہے کل پیر شریف کا روزہ, ویسے سنت بھی ہے, جشن ولادت کی بھی دھومے ہیں اور موسم بھی مدنی ہے ٹھنڈا ٹھنڈا باب المدینہ میں, باب المدینہ میں برداشت کے اندر ہے موسم ٹھنڈا, جب برداشت سے باہر ہو جائے تو پھر مدنی موسم نہ کہا جائے. کون کون روزہ رکھے گا کل؟ سحری بھی انشاءاللہ ہوگی, مل کے سحری کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. مرحبا. تو یہ جب ملاقات ہوگی نا اس وقت ٹوکن آپ سحری کا وہیں برابر میں جو بستا ہوتا ہے اس سے لے سکیں گے. تو آج بھی یہ اسلام بھائی جو فیضان مدینہ میں موجود ہیں وہ خصوصی مدنی مذاکرے میں شریک ہو سکیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ جو آجی امین, یہ جو امیر سنت کا جو مدنی مذاکرہ ہے نا جمعہ رات کو عشاء کے بعد, جی تو جی جس طرح یہ دوپہر سے ہی دودھ کے 300 سے زیادہ من شربت کا اہتمام ہے الحمدللہ, اور یہ چلتا رہے گا, پھر یہ دودھ کے شربت وغیرہ جو بھی ہوں گے بھرے دن, تو یہ ساری ترکیبیں ہوں گی. اور مدنی مذاکرے ختم ہونے کے بعد ہماری مجلس نے ان اسلامی بھائیوں کے لیے دودھ کی کافی کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. یعنی وہ مدنی مذاکرے کے بعد پلائیں گے؟ مدنی مذاکرے کے بعد. سبحان اللہ ماشاء اللہ, اللہ جنہوں نے دیا ان کو جنت کی نعمتیں کھلائے, مدینے کے شربت پلائیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اچھا آج ملاقات, جی یہ لگتا تو ایسا ہی ہے کچھ دین دیتے ہیں نا بابا, یہ ماشاء اللہ دینے والے دے رہے ہیں, دیتے ہیں اللہ نے جن کو دیا دیتے ہیں. یہ اچھی سے اچھی جو بریانی اور یہ جو بھی آپ نے جو ڈرائی فروٹ نے جو بولا نا بادام پستے نے سب انشاءاللہ مدینہ سب تقریباً بادام پستے دراکے ہیں وہ اپنے جی بابا یہ سب ہو رہا ہے. اور مزید مطلب حمید اسلام بھائی نے یہ کہا کہ آپ بابا جیسا فرما انشاءاللہ اور بڑھتا چلا جائے گا, کمی بظاہر ان کے میسج سے لگتا ہے کہ کمی نہیں ہے. کاش میں صاحب حیثیت ہوتا اور میں اپنی جیب سے یہ کرتا سب, اب سوال کر کے کرنا اور ہے تو ایسے ہی. مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کہ یہاں ہر بارہویں شب جو ہے نا خصوصی جشن ولادت کی ترکیب ہوتی تھی, تو کسی نے وہ کچھ دینے کی کوشش کی تو آپ نے بالکل سختی سے منع فرما دیا. نہیں تو میں کیا, میرے والد نے کبھی نہیں لیا, میرے دادے نے نہیں لیا, میرے پردادے نے لیا, میرے تردادے نے لیا, وہ گنوانے شروع کر دیا کہ ہمارے خاندان میں یہ چلا آ رہا جشن ولادت, ہم میں سے کسی نے بھی باہر کا چندہ نہیں لیا, اپنی جیب ہے اسی میں سے جو کچھ کرنا ہے وہ جشن ولادت میں خرچ کرنا ہے. تھے نا عاشقان رسول, ہم لوگ یار بس بزرگوں کی کمائی کھا رہے اپنے چندہ کر کے کرتے احتیاط کر کے. اللہ جو جیب سے دے واقعی وہ دینے والا ہے, خوش دلی سے دے اور کسی پر ظاہر نہ کرے بلا ضرورت. اب وہ ترغیباً ظاہر کیا وہ الگ بات ہے, یہ اتنا اخلاص بھی ہو نا کہ ترغیباً ظاہر کرنے سے بھی دل میں وہ ریا جنم نہیں لے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج تو دیگر شہروں والے بھی ہیں, باب المدینہ والے بھی ہیں, اگر ان کو بھی کچھ ایسی رعایت مل جائے کہ یہ ملاقات کرنا چاہیں. سفر المظفر یا محرم شریف, ان دونوں مہینوں میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا ہو اور اب تک ملاقات ان مدنی قافلوں کے حوالے سے نہ کی ہو تو بھلے وہ کر لیں. سبحان اللہ, اگر کچھ بڑھانا ہے تو اور بڑھا دوں رعایت؟ جی جی بڑھا دوں. جی جی ذوالحجۃ الحرام میں بھی اگر تین دن کا مدنی قافلے میں سفر کیا ہے اور اب تک ملاقات نہیں کر سکے تو اس حصے کی ملاقات بھی کر لیجیے. آج بابا یہاں جو آج بارہ دن یا تین دن جنہوں نے گزار لیے, بارہ دن والوں کی تو ہے اور تین دن جنہوں نے گزارے ان کی بھی آج ملاقات ہے. جو تین دن والے بارہ دن والوں کو چار دن کی اجازت ہوتی ہے ملاقات کی, تو ان کی بھی اگر ملاقات کو باقی ہے تو آج ہی کرنے, کل تو پھر اب پتا نہیں ہو کشمیر والے کتنے آتے ہیں وہ یہ مجھے پتا نہیں ہے, مگر یہ بلوچستان والوں ریکارڈ تو کشمیر والے توڑ ہی نہیں سکتے. بلوچستان تو ہمارے یہ اسلام بھائی جن کے متعلق امیر اہل سنت نے اعلان فرمایا یا جو ملاقات نہیں بھی کر پائیں گے اور خصوصی مدنی مذاکرے میں وہ سب شرکت کر سکتے ہیں, اور ملاقات کے ٹوکن جو ہیں وہ خصوصی مدنی مذاکرے میں جو شرکت کے لیے آپ جائیں گے تو وہیں پر بنائے جائیں گے, تو اسلام بھائی جو ہے وہاں پر پہنچنے کی ترکیب ابھی صلاۃ السلام کے بعد بنائیں گے. مجلس کے اختتام کی دعا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر ہو مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش الصلاۃ والسلام, زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, پیارے آقا الصلاۃ والسلام ہو زبا پر, پیارے آقا الصلاۃ والسلام, میں شہنشاہ

تیرا ہندو آباد رکھے کر دینے دے پیرا ہندو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے اے خدا اے خدا اے خدا میرے آثار کو شاد رکھے اے خدا میرے آثار کو شاد رکھے اے خدا میرے آثار کو شاد رکھے اے خدا میرے آثار کو شاد رکھے ان کی زہری ہر جگہ ہو بھلا ان کی تہری دیا ہر جگہ ہو بھلا بس لکھے آیا حضرت کو آباد رکھے بس لکھے آیا حضرت کو آباد رکھے اے خدا میرے آثار کو شاد رکھے اے خدا آثار کو شاد رکھے ان کے گھر وار کو ان کے گھر یار کو ان کے گھر